حسن جمیل ڈی وی ڈی ورژنز حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیانات کا حسین مجموعہ تیار کردہ دارہ بلاغ الناس. شکریہ. ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ويجمع من لا عقل له او كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو, فلاں ہم سے ایک سوال کرتا ہے, انتم اشد ان کما, یہ اپنے بندوں سے سوال ہے ان کے رب کا, اَأَنتُم أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ, میرے بندوں مجھے بتاؤ تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا مشکل ہے؟ تمہارے بنانے میں زیادہ مشقت ہے یا آسمان کے بنانے میں؟ اللہ کا تو کسی چیز میں بھی مشقت نہیں, صرف ہمارے سمجھانے کے لیے ہے. آسمان کتنی بڑی چیز ہے, انسان کتنا چھوٹا ہے. آسمان کے مقابلے میں تو جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ زمین کی نہیں بلکہ آسمان کے نیچے جتنی یہ وسیع اور عریض کائنات پھیلی ہوئی ہے, کروڑوں اربوں خربوں سیارے گلیکسیز, یہ سارے بالکل حقیر ہیں اور چھوٹے ہیں, اس میں انسان کو کسی گنتی میں بھی نہیں آتا. اَأَنتُم أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ, تم تخلیق میں پیدائش میں بننے میں زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ یا اسی کو اس کے ایک اور مفہوم کے ساتھ جو خلقاً یہی اللہ سمجھانا چاہتا, تمہیں سنبھالنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو سنبھالنا؟ تمہاری گردن پکڑ کے سیدھا چلانا یہ مشکل ہے یا آسمان کی تنابوں کو کھینچ کے اس کی چھت کو تان کے رکھنا سنبھالنا یہ زیادہ مشکل؟ تو دونوں میں اگر ہم موازنہ کریں تو ایک طرف ایسی نیلی چھت ہے جو نظروں سے بھی اوجھل اور کسی کنارے میں کسی طرف بھی جا کر اس کی نہ ابتدا نظر آتی ہے نہ انتہا نظر آتی ہے. ادھر میرا آپ کا وجود ہے کہ ذرا سی بیماری سہ نہیں سکتا, درد سہ نہیں سکتا, بھوک سہ نہیں سکتا, پیاس برداشت نہیں کر سکتا, نیند کی کمی برداشت نہیں کر سکتا, بالکل ایک کھوکھلا ڈھانچہ ہے. اَأَنتُم أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ, میرے بندو تمہیں سنبھالنا مشکل ہے یا آسمان کو سنبھالنا؟ یہ مفہوم ہے, ترجمہ تو ہوئی ہے. آسمان کیسی چیز ہے؟ بناہا, بنایا اسے تمہارے اللہ نے, رفع سمکہا فسواہا, اس کی چھت کو بلند و بالا کیا. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت, کبھی تم غور نہیں کرتے ہو جب تاروں بھری رات ہوتی ہے اور آسمان کی کھلی چھت ان خوبصورت چراغوں سے مزین ہوتی ہے, تو یہ سب کچھ تمہیں نہیں بتاتا کہ کوئی ہے جو اس نظام پر حاوی ہے, اس نظام پر قادر ہے, اس نظام پر حاکم ہے؟ یہ سر ملاتے ستارے, یہ اس میں چلتا ہوا چاند, یہ کھٹتی پڑتی رات, یا چاند کا چڑھنا اترنا, گھٹنا بڑھنا, مکمل ہونا, کیا یہ سب کچھ تمہیں دعوت نہیں دیتا؟ تمہاری عقل, تمہاری خیرت, تمہارے فہم, تمہاری فراست کو کیا یہ چیز دعوت نہیں دے رہی کہ کوئی تو ہے جو یہ کر رہا ہے؟ رفع سمکہا, اس کی چھت کو بلند کیا, فسواہا, اسے برابر کیا, لنٹر لمبا ڈال دیا جائے تو وہ جھول کھا جاتا, وہ یوں ہو جاتا, یوں کی وجہ کیوں ہو جاتا ہے, زیادہ لمبا کر تو کیوں ہو جاتا ہے. اتنا بڑا آسمان جو اللہ نے بنایا تو اتنا بڑا لینٹر کہیں تو پلر لگاتا ورنہ چھوڑ جاتا, پھر چھوڑنے کے بعد اس میں پھٹن پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ گر جاتے ہیں. اتنی لمبی چوڑی چھت ہے, فسواہا اسے ایسے برابر کیا. پھر ہم سے کہا کہ حل ترا بالفطور, تم دیکھو تمہیں کہیں کوئی کمی نظر آتی ہے, فطور کہیں کوئی پھٹن نظر آتی ہے, کیونکہ لینٹر چھت زیادہ لمبی ہو پلر کے بغیر تو اس میں ضرور یا شکاف ہوں گے, یا وہ جھول کھا جائے گی یا پھٹ جائے گی, یا اس میں سراڑیں پیدا ہو جائیں گی, لکیریں پڑ جائیں گی. دیکھو دیکھو دیکھو بغیر احمد ترونا, ہم نے ایک ستون بھی نہیں لگایا, بغیر احمد ایک ستون بھی تو نہیں ہے, اور تمہاری نظروں کے سامنے ہے. مالہا من فروج, اور پہلے رب کی خبر ہے جس میں کوئی پھٹن شکاف نہیں ہے. تم اب دیکھو, سن مرجع البصر, اب تم اپنی نظروں کو ایک دفعہ دس دفعہ ہزار دفعہ دوڑاؤ دوڑاؤ, پھر رتائیں بار بار بار بار بار بار, کبھی آنکھوں سے کبھی آلات سے کبھی دوربینوں سے کبھی ہواؤں میں اڑ کر کبھی خلاؤں میں پہنچ کر, دیکھو سن مرجع البصر, دیکھو دیکھو کیا ہوگا. کر رتائیں ينقلب الیہ البصر خاصا وهو حذیر, تمہاری نظریں ذلیل و خوار ناکام ہو کر لوٹیں گی, لیکن تم اللہ کی اس بنائی ہوئی چھت میں کوئی عیب دکھا نہیں سکتا. بڑے سے بڑا انجینئر کوئی بنایا تو دوسرا انجینئر آ کر کہتا ہے اس میں یہ خراب, اس میں یہ نقص ہے, اس میں یہ کمی ہے, اس میں یہ غلطی ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ دعویٰ کر رہا ہے میں نے ایک شکل بنائی ہے, میں نے ایک چھت بنائی ہے, بلاؤ ساری دنیا کے انجینئر کو اور انہیں کہو اس میں کوئی کمی نکال کے دکھائیں. حل ترا من فطور, فرجع البصر, فرجع البصر, ثم ارجع البصر, ایک دفعہ ہزار دفعہ دیکھو دیکھو کہیں تمہیں کچھ کمی نظر نہ آئے گی. فسواہا اس سے برابر کیا, یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ سمجھ ہے, کسی چیز کا محتاج نہیں, کسی چیز کی ضرورت نہیں, آسمان اس کی ضرورت نہیں, چھت اس کی ضرورت نہیں, چاند تارے اس کی ضرورت نہیں ہے. اب پشا لئی رہا وأخرج ضحاها, پھر آسمان کی چھت کے نیچے رات کو نکالا, پھر دن کو لایا, دن اور رات کا نظام چلایا. یہ اس نے سورج کے ذریعے سے دن کو بنایا اور چاند تاروں کے ذریعے سے رات کو بنایا, یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے, اللہ کا محتاج نہیں ہے. پھر کیا ہوا, پھر نیچے آ گیا, پھر نیچے آ گیا, والارض بعد ذلك دحاها, پھر زمین کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کیا, سر کیا, بنائی پہلے جیسے بات نہیں کی, آسمان سے پہلے زمین بنی, لیکن زمین کی ترتیب اور اس کی کمی نہ کوتاہیاں ساری ٹھیک ٹھاک کی ہیں آسمان کے پیدا کرنے کے بعد. پھر کیا کہ آسمان سے اخرج منہا ماءھا, پھر پانی نکالا, پانی کے بغیر زندگی کا تو تصور کوئی نہیں, دو کہتے ہیں آکسیجن ہے ہائیڈروجن ہے, تم ملا کے پانی بنا کے پی کے دکھا دو, تمہاری ساری سارا سونا چاندی لگ جائے, اگر تم خود پانی بنا کے پینے پر آؤ تو تمہاری ساری دھرتی کی سونے کی کانیں ختم, چیڑ کی کانیں ختم, تم اپنے پانی بنانے میں اپنے سارا سرمایہ برباد کر گئے اور پھر بھی پیاسے تڑپ تڑپ کے مر جاؤ گے. تمہارے اللہ نے اپنے ایک رقم کے ساتھ اخرج منہا ماءھا, اے زمین نکال میرے بندوں کے لیے پانی, تو اس کے رگ رگ میں پانی کا بسیرا ہو گیا. اور فاسکن ماءھا فی الارض, اس اللہ نے زمین میں ٹھہرا دیا اور ہمیں سمجھی تھی وَإِنَّ عَلَىٰ ظَهَابٍ بِهِ لَقَاصِرُونَ, میں چاہوں تو یہ سارا پانی ختم کر دوں, تڑپ تڑپ کے ہی مر جاؤ. اخر زمین کا ماءھا, پانی کو نکالا, وَمَرْعَاھَا, اور چارے کو نکالا, سرسبز درخت, درختوں کا رنگ سبز کیوں ہے, ہریالی کیوں آتی ہے, گھاس کا رنگ کالا کیوں نہیں رکھا, درختوں کو اللہ نے پیلا رنگ کیوں نہیں دیا, نیلا رنگ کیوں نہیں دیا, فصل کو گندم کو کپاس کو ہر چیز کو سب رنگ کی پوشاک پہنائی, اس لیے پہنائی کہ آنکھوں کو سب سے زیادہ سکون پہنچانے والا رنگ سبز ہے. اگر اس کو کالا کر دیتا تو ساری دنیا تاریخ رات, دن میں بھی اندھیرا ہوتا, دن میں بھی اندھیرا ہوتا, نیلا ہوتا, پیلا ہوتا, زرد ہوتا, تو آنکھیں دیکھ دیکھ کے ہی اندھی ہوتی رہتی, ایسا رنگ دیا کہ آنکھ خود بخود کھینچتی چلی جائے, بے ساختہ قدم اٹھتے چلے جائیں. اخرج منها ماءها ومرعاها, ایک بے عقل دانا, بے جان دانا, چھوٹا سا بیج جو دیکھنے میں بے حیثیت ہے, جو ہی زمین کے اندر جاتا ہے ایک سیلی نظام حرکت میں آتا ہے, وہ کوپل کو باہر لاتا ہے, وہ جڑ کو نیچے لے جاتا ہے, غذاؤں کو تھکا دیتا ہوا اللہ تعالیٰ اسے جڑ کے قریب لاتا ہے. جڑ اتنی سمجھدار ہے اپنی ضرورت کی غذا اس میں سے حاصل کرتی ہے, مضر غذاؤں کو تھکا دے دیتی ہے, چھلنی کر جاتی ہے. سیب کو وہی غذا جائے گی جو اس کی ضرورت, آم کو وہی غذا جائے گی جو اس کی ضرورت, کریلے کو کڑوا کرنا ہے اس میں وہی غذا جائے گی جو اس کو کڑوا کرے, آم کو میٹھا کرنا ہے اس میں وہی آناز جائیں گے جو اسے میٹھا کرے, لیموں کو ترش کرنا ہے کھٹا کرنا ہے اس میں وہی آناز جائیں گے جو اسے کھٹا کرے. اور اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایک نظام چلایا جو آہستہ آہستہ رگوں کی طرف جاتا ہے. اور اس میں سے دیکھو نا, ہم ٹینکی بناتے ہیں گھر کی چھت پر, پھر نیچے سے پائپ جاتا ہے, نیچے پاور پمپ ہوتا ہے, وہ موٹر چلتی ہے, وہ پریشر پیدا کرتی ہے, پھر پریشر کے ساتھ پانی اوپر جاتا ہے پھر ٹینکی میں. اگر وہ بجلی کا لوڈ کم ہو جائے تو وہ چلتا ہی نہیں, پانی اوپر چڑھتا ہی نہیں. اور یہ 300 فٹ کا درخت کھڑا ہوا ہے سفیدے کا, اور 400 کنار میں پھیلا ہوا درخت کھڑا ہوا ہے برگد کا, اور اس جڑ میں سے پانی آ رہا ہے, اور 400 فٹ کی بلندی کے آخری شاخ کے آخری پتے کے آخری کونے میں بھی زمین کا پانی پہنچا ہوا ہے. کوئی پمپ ہی کوئی نہیں ہے, کوئی پریشر ہی کوئی نہیں ہے, کوئی الیکٹرک سسٹم کوئی نہیں ہے. اور یہ کیا طاقت ہے جو پانی اوپر جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے. کہیں لوگ پریشر پمپ لگایا جا رہا تو چاروں طرف سے پانی آتا ہے اوپر, ہم زمین میں پانی لگاتے ہیں اور وہ آخری شاخ تک چلا جاتا ہے, پانی زمین کو ملتا ہے, جڑوں کو ملتا ہے, آم درخت پہ موٹا ہو جاتا ہے, اور کیلا کہہ سکتا ہے وہ موٹا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ میرے اللہ کا نظام ہے جو ان چیزوں کو پیدا کر کے ہمیں پھر دعوت دیتا ہے. ہمارا زمین تھا ماں تمہارا, میں نے تمہارے لیے چارے کو نکالا کہ بیج کی طاقت ہے, بیج کی فہم ہے, بیج میں بصیرت ہے, مجھے چڑ کو اندر لے جانا ہے, پھر اپنی ضرورت کی غذا کو سمیٹنا ہے, غیر ضروری کو دھکا دینا ہے, ضرورت کا پانی لینا ہے, زیادہ پانی آئے گا تو مجھے قبول نہیں کرنا ہے. یہ اتنی سمجھدار بے جان مخلوق کہاں سے عقل لے کر آئی, کہاں سے فہم و فراست لے کر آئی. چھوٹا سا کریلے کا ناقابل بیج بیج ہوتا ہے, اس کو ڈالو تو وہ کڑوا ہو جاتا ہے, تربوز کو ڈالو وہ موٹا بھی ہو جاتا ہے, سرخ بھی ہو جاتا ہے, میٹھا بھی ہو جاتا ہے. اور خربوزہ اپنے بیج کو گود میں سمیٹ کے رکھتا ہے, تربوز اپنے بیج کو جگہ جگہ بکھیر لیتا ہے, وہ سفید رنگ میں تبدیل ہوتا ہے, وہ سرخ رنگ میں تبدیل ہوتا ہے. اخرج من حمامها ومرعاها یدا چارا یدا پھل یہ پھول یہ کلیاں یہ مہک یہ سرنگ یہ جو کچھ چیز بن رہا ہے یہ ایک کاریگر ہے جو بنا رہا ہے. اس کے ساتھ ایک کام اور اس نے کیا, والجبال ارساها پہاڑوں کو گاڑا اور اسے کیل بنایا کہ زمین تھر تھراتی کپ کپاتی تھی. اس کے بیلنس کو برابر کرنے کے لیے جگہ جگہ اس نے پہاڑ گاڑے. یہ سب کچھ ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, کیوں اللہ بولتے جا رہا بتا رہا کیوں کیا کیوں کیا. انتم مشد خلقا ان انتہا, میرے بندو بولو بولو بولو, تم زیادہ مضبوط ہو کہ آسمان, یعنی فکون یہ ہے کہ تم زیادہ مضبوط ہو کہ آسمان. لیکن کہنا یوں چاہتا ہے اللہ, تمہیں سنبھالنا زیادہ مشکل ہے کہ آسمان کو, آسمان کی تناؤں کو کھینچ کے چھت کو برابر رکھنا, یہ زیادہ مشکل ہے کہ تیرے 5 فٹ کے وجود کو سیدھا چلانا زیادہ مشکل ہے. انتم اشد خلقا ام السماء بناها بنایا رفع سمکا چھت فسواها برابر وعرض شلیلها را واخرج ضحاها دل والارض بعد ذلك دحاها زمین بشیف بشونا. کیا کیا اس نے, کیوں کیا, یہ کیا کیا, یا کس طرح یہ بات بتانا میں کرتا جا رہا کرتا جا رہا. اخرج منها ماءها پانی نکالا, ومرعاها چارہ نکالا, والجبال ارساها پہاڑ کو گاڑا. اتنی لمبی عمارت کے بعد آگے جا کے تقبہ کھولا, یہ سب کچھ کیوں کیا ہے. متاعا لکم ولانعامکم, اے ظالم نافرمان انسان سب تیرے لیے کیا ہے, اور تیرے جانوروں کے لیے کیا ہے تو پھر بھی میرا نہ شکر ہے. 5000 تنخواہ لے کر صبح سے شام تک چھٹی لیتا ہے, 5000 اتنی مرفا, 10000 تنخواہ لے کر, 20000 1,00,000 کی تنخواہ لے کر صبح سے شام تک ڈیوٹی. ٹرانسفر ہو گئی, سکے کھاتا جا رہا ہے, ٹرانسفر ہو گئی, کوفتا جا رہا ہے اور دفتر بھی جا رہا ہے اور پریشان بھی ہو رہا ہے اور پھر بھی بھاگا ہوا جا رہا ہے. اتنی کتاب چند ہزار پر, اتنی کتاب چند ہزار پر, چند کوڑیوں میں اتنی کتاب, جبکہ وہ تیرے خدا نہیں, وہ تیرے رب نہیں, تیرے پالنے والے نہیں, تیری زندگی ان کے ہاتھ نہیں, تیری موت ان کے ہاتھ نہیں, تیری عزت کے مالک نہیں, تیری ذلت کے مالک نہیں, تیری حیات کے مالک نہیں, تیرے بچوں کے مستقبل کے مالک نہیں, تیرے گھر کے سنوارنے کی ان کو قدرت نہیں, تیری بیوی کے نظام کے وہ مالک نہیں, تیرے ذرے ذرے پر اللہ کا قبضہ ذات غدر غدر پہ اللہ کا قبضہ، خال پر اللہ کا قبضہ، بال پر اللہ کی حکومت، عظم پر اللہ کی حکومت. ایک کروڑ سیل سے یہ بنی ہوئی عمارت ہے، ہر سیل پورا ایک جہان ہے. اس میں کتنی بڑی بڑی فیکٹریاں کام کر رہی ہیں، ان میں کیا توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، کیا چیز پہنچانی ہے، کیا نکالنی ہے، کہاں ٹوٹ پھوڑ ہو گئی مرمت کر رہی ہے، کہاں چیز فالتو ہو گئی نکال کر دوسرے کو پہنچانی ہے. اتنے لمبے چوڑے نظام تیرے ایک بدن میں چلانے والا تیرا صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے. کوئی اللہ کے سوا نہیں ہے، نہ پہاڑ میں نہ بر میں جو شہنشاہی کا دعویٰ کرے، کوئی اللہ کے سوا نہیں زمین میں نہ آسمان میں جو قدرت کا دعویٰ کرے، کوئی اللہ کے سوا نہیں ہے مشرق اور مغرب میں جو ساری چیزوں کے مالک ہونے کا دعویٰ کرے. للہ ملک السماوات والارض، اسی کا دعویٰ ہے کہ زمین آسمان کی بادشاہی اللہ کی ہے. اسی کا دعویٰ ہے رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی بادشاہی اللہ کی ہے. اسی کا دعویٰ ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى، کہ آسمان اور اس کے اندر، زمین اور اس کے اندر، ہوا اور اس کے اندر، جو کچھ ہے اس پر بادشاہی اللہ کی ہے. اسی کا دعویٰ ہے ان الامر کلہ للہ، ساری ساری کی حکومت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی کا دعویٰ ہے ان القوۃ للہ جميعا، ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے. اسی کا دعویٰ ہے ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، پتا بھی گرتا ہے تو تیرے رب کے امر کے ساتھ، اجازت کے ساتھ اور علم کے ساتھ گرتا ہے. کتنے گر گئے، کتنے سلامت کل گریں گے، کتنے پرسوں گریں گے، کتنے ماضی میں گرے، کتنے مستقبل میں گریں گے، کتنے ہواؤں میں اڑ جائیں گے، کتنوں کو کوئی کیڑا کھا جائے گا، یہ سب تیرے اللہ کے علم میں ہے. يعلم ما في البر والبحر، بحر البر کا علم اس کے سامنے ہے. ما تسقط من ورقة الا يعلمها، پتے کا گرنا اس کے علم میں ہے. ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، کوئی خشک کوئی سر کوئی زمین کے اندر کوئی زمین کے اوپر، مشرق مغرب میں دل میں آر میں، پہاڑوں کی آر میں اور سہراؤں کے بیچ میں، خلاؤں کی خسدوں میں، سمندروں کی تہ میں، کالے پانیوں میں، سارا زمین کی تہ کے اندر جو جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور اللہ کی ملک میں ہے اور اللہ کے قبضے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ساری بات بتا کر پھر یوں کہتا ہے عطا علکم ولانعامکم، اتنے قادر بادشاہ نے بے نیاز ہو کر بغیر کسی ضرورت کے یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے. اس لیے بنایا ہے کہ تو 5000 دینے والے سے تو وفا کرتا ہے، اس سے بھی تو وفادار جو سب کچھ تیرے لیے سجا کر رکھا ہے. 20000 دینے والے جو یہ وفا کرتا ہے، اس سے بھی تو وفا کر جو بہر بھر کی ساری کائنات تیرے لیے چکا کے چل رہا ہے. تیرے لیے تو یمن خلقت الاشیاء لأجلک وخلقتک لأجلی، میرے بندے سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میرے بندے تو میرے لیے بنا ہے، عیاش نہ بن، بدماش نہ بن. جہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، جس حالت کے لیے بنے ہو اس کے سامنے تو چھکو، اس کے سامنے نہ چھکنا. یہ دنیا کا سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی علاقہ. وَتَقَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ فَلَا تَتْعَبْ، میں تیرے رزق کا ذمہ لے چکا ہوں، ڈرو نہیں، تھکو نہیں، پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں، جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ لو، سود نہ کھاؤ، کوئی حرام کام نہ کرو. کہ تَقَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ، تیرے رزق کا ذمہ میرے اوپر ہے، میرے اوپر ہے. اور میرے خزانے کون سے ہیں؟ لِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کے بکھرے ہوئے خزانوں کا مالک. کتنی اس کا مسئلہ ہے، کتنے مسئلہ ہے؟ لَوَّنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَبَّكُمْ وَيَابِسَكُمْ وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ وَذَكَرَكُمْ وَأُنثَاكُمْ. 12 قسم کے جنوں، میرے بندو آ جاؤ، انسانوں آؤ، جنات آؤ، مردوں آؤ، عورتوں آ جاؤ، جوانوں آؤ، اے بوڑھو آؤ، اے چھوٹے تم بھی آؤ، بڑے تم بھی آؤ، خوش تم بھی آؤ، تب تم بھی آؤ، اولین بھی آئیں، آخرین بھی آئیں، انسان بھی آئیں، جنات بھی آئیں، سب آ جاؤ. عرب و عجم، کالے اور گورے، اور ماضی میں مرنے والے، مستقبل میں آنے والے، موجودہ حال میں زندہ، سارے اکٹھے ہو جاؤ. فسألونی، پھر ہاتھ اٹھاؤ، پھر پکارو، پھر مانگو. ساری کائنات سوال بن جائے، بحر پر سوال بن جائے، چوپائے دوپائے ہوائی آتی فلائی خاکی نہری نوری. اللہ ملائکہ کو بھی نفس دے دے، ملائکہ کو بھی شہبت دے دے، اور وہ ہم سے خرم ہونا جا رہے ہیں، پھر ملائکہ بھی ساتھ ماننا شروع کریں. جبریل میکائیل جیسے بھی وہ سائل بن جائیں، اور اسرائیل اور اسرافیل جیسے بھی سائل بن جائیں، ہر کے فرشتے بھی سائل بن جائیں. ہاں ہاں، آسمان کے چپے چپے میں سجدے میں پڑا ہوا فرشتہ بھی سائل بنے، تم بھی سائل بنو. محربہ کی مخلوق پائے جانے، ماں کو اپنے فرق کا، اپنے علم کا، اپنی طاقت کا، اپنی قدرت کا، ماں نے فخر نہ کرو، مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم سب کا چارہ دے دوں گا، میرے خزانوں میں ایک کپڑے کے برابر کمی نہیں آئے گی. فَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَثَلَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ عِلْمِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِسْيَةُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرُ. سوئی کو سمندر میں ڈبو، باہر نکالو، کچھ بھی نہیں نکلا، کچھ بھی نہیں نکلا، چونکہ اس پہ خطرہ تو لگ نہیں سکتا، وہ باہر نکلی، خالی نکلی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے سوئی سمندر سے کچھ نہیں کھٹاتی، ایسے ہی تم سب کا دے دینا، میرے خزانوں میں کچھ نہیں کھٹاتا. سوئی تو تری تو کھٹا دیتی، پانی میں ڈالو تری تو لگے، تو اتنی کمی تو آ گئی. اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. میرے بندو، یہ سب کچھ تمہارے لیے، تو تم کس کے لیے ہو؟ یہ اپنا آدم اطلبنی، میرا بندہ تو میری طلب میں آ. تو پنڈے اسلام آباد میں پیسے کی دوڑ لگا نہیں آیا، اپنے اللہ کو ڈھونڈ، اپنے اللہ کو تلاش کر. وہ کہاں رہتا ہے؟ عرشوں پر. اتنے دور سے کیسے اس کو ڈھونڈوں، کیسے اس سے جیاری لگاؤں، اتنے دور کو پکاروں کیسے، بلاؤں کیسے، بات کیسے کروں؟ سبحان اللہ، کا گھبرا ہو نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں تم دیکھنے لگو گے تو عرشوں سے بھی اوپر ہوں، ڈھونڈنے لگو گے تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. انہیں بلاؤ گے نا تو لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں، ٹیلی فون کی بھی ضرورت، زبان کو حرکت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تیرا دل اپنی تھڑکن کے ساتھ کہے گا نا، یا اللہ میں اس کو سن کر دیکھوں گا، لبیک میرا بندہ. ہاں ہاں، ادعونی، کبھی مجھے بھی تو بلاؤ، کبھی میرے ساتھ بھی تو دوستی لگاؤ. ادعونی ادعونی استجب لکم، استجب لکم، فوراً لبیک آئے گی. فاستجب بھی کا فاستجب، فا اور ثم اور واو، یہ سارے الفاظ جو ہیں جو تھوڑی سی دوری پیدا کر، تھوڑا سا فاصلہ بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ادعونی، کبھی بلایا ہوتا، کبھی پکارا ہوتا، استجب لکم، فوراً میری طرف سے جواب آتا. پر مصیبت یہ ہے تم نے کبھی پکارا ہی نہیں، تمہیں مانگنا آتا ہے. ہم تو دعا پڑھتے ہیں، مانگی دعا مانگنے کے لیے ہے، دعا پڑھ نہیں جاتی، دعائیں مانگی جاتی. کبھی مانگنے کا طریقہ سیکھا تو یہ جو سڑکوں پہ فقیر کھڑے ہیں ان کو جا کر دیکھو، دس منٹ بیٹھ کر دیکھو یہ کیسے مانگیں گے. یہ سب کاروباری ہوتے ہیں، سب یہ مانگنے والے کا دائرہ پیشہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا چہرہ، ان کا ہاتھ پھیلانا، ان پر مسکنت، اس سب ایک اداکاری ہوتی ہے. اس کا سب دسواں حصہ حقیقت کے ساتھ اللہ کو دکھا دو، اللہ چھت پھاڑ کے رکھ تمہارے لیے اپنی رحمتوں کے دریا بہا دے. بات ہے مطلب زمین سوکھ لے گی، آسمان برفائے گا، ہواؤں پہ اڑتا ہوا رزق تمہارے قدموں میں آئے گا. پر اس سے مانگو تو صحیح، ہم تو پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں. ہمارے امام صاحب کو نماز کے بعد کچھ دعائیں یاد ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کے بے دھیانی میں شروع ہو جاتے ہیں، پیچھے ہم آمین آمین پتہ نہیں آمین کہہ رہے ہیں کہ چودھری امین کو بلا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں. امین امین امین، اس کو مانگنے کہتے ہیں، اس کو مانگنا کہتے ہیں. ان فقیروں کو دیکھو یہ کیسے مانگتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں سب دسواں حصہ اللہ کو، اتنی محنت اللہ کی کافی جتنی یہ تمہاری کرتے ہیں، خیر سارا نظام تمہارے حرکت میں تمہارے واقف ہو جائے. تو بھائیو، ہم یہ پیغام سناتے ہیں کہ اللہ کو ساتھ لے لو، تمہیں دنیا اور آخرت کی ہر مشکل سے نکال لے گا. ساری کائنات کے میرے جانے سے وہ مسئلہ حل نہ ہوگا جو اللہ کو ساتھ لینے سے حل ہو جائے. اللہ کو اپنا بناؤ، اتنی ساری کائنات کو خدمت میں لگانے کے بعد اس کا اتنا دعویٰ تو بندہ میری ماں، میری ماں اتنی جو 36 کروڑ بلب آنکھوں میں لگائے، ایک ہی تو بل مانگا کسی کسی کی بیٹی بہن بیوی کو نہ دیکھو. 2 لاکھ ٹیلی فون لگائے کانوں میں، اس کا ایک بل مانگا ہے کہ اس سے گانا نہ سنو، اس سے کسی کی جیبت نہ سنو، اس سے کسی کی برائی نہ سنو. اور حکومت کا بل نہ تو سارے کاٹ دیتی ہے. کتنے ہیں جو نظروں کو جھکاتے ہیں کسی عورت کو دیکھ کر، اور کبھی اللہ نے ساتھ کاٹے ہوں. اللہ تعالیٰ نے 36 کروڑ برف لگائے ہیں، 36 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں جو دو آنکھوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کا ذرا ایک بل مانگا یا اپنا آدم جھاڑو تو رکھا ہے نہیں بچاؤ تو اللہ حمل وفا فرضر میں آئی نہیں کما احلم تو بولا فہم عرف اللہ کما حرم تو علی اطبق علیہم الغفا. میرے بندے سے جو آنکھیں تھی آنکھوں کے دو پردے لگائے، ان آنکھوں سے دیکھ جو میری طرف سے اجازت ہے، جب تیرے سامنے وہ شکل آئے جس کا دیکھنا میں نے تجھے روک دیا ہے تو نظر پر اس پردے کو چھکا لے. بس میرا اتنا بل ہے، پر کوئی نظر ہی نہیں آتا, جو یہ بل ادا کرتا ہو اثر بھی اللہ ہے کہ وہ نور آنکھوں کا دیے جا رہا ہے آنکھیں سک رہی ہیں, سارا دن آرام دیتی ہیں اور پھر اس کو رات کو نیند عطا فرما کر چپ کر کے سلا دیتا ہے. کتنا رحیم و کریم اللہ. دو ٹیلیفون کی تار ہوتی ہے بل نظر تو کٹ جاتا ہے, 200,000 ٹیلی فون کی تاریں ہیں, 1,00,000 پردے دوسرے, ان میں اللہ تعالیٰ کتنے پیچیدہ نظام کے ساتھ میری بات آپ کو سنا رہا ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ میرا تخیل الفاظ کے روپ میں بدلتا ہے, زبان ہونٹ جبڑوں کی حرکت اس کو الفاظ کا رنگ دیتی ہے, ہوا اس کو اٹھاتی ہے, آپ کے کانوں کے پردے سے اگر ٹکراتی ہے, آگے جا کر وہ الیکٹرک شو میں برقی شو میں تبدیل ہوتا ہے میرا پیغام, اور وہ شوائیں تیز رفتاری کے ساتھ دماغ کے اس سیل سے جا کر ٹکراتی ہیں جہاں سننے سمجھنے کا نظام مقرر ہے, وہاں سے فوراً جواب آتا ہے کہ مولوی صاحب یوں کہہ رہے ہیں. اس سارے پیچیدہ نظام میں بولنے اور سننے میں 1 سیکنڈ کا فاصلہ نہیں, پہلے میں بولوں 10 سیکنڈ پھر آپ 10 سیکنڈ لگاؤ اس کے سمجھنے میں, پھر میں اگلا بولوں تو کتنا بڑا مشکل کام ہوتا, ادھر بولا ادھر گیا ادھر کانوں میں گیا ادھر آگے وہ برقی شوم میں بدلا اور اس کے ساتھ ساتھ بولنے سمجھنے کا نظام ساتھ ساتھ چلا. یہ اس لیے تو نہیں تھا کہ ہر نوجوان گاڑی میں گانوں کی کھیت میں لگا کے چل رہا ہو, وہ چاروں طرف موسیقی کی برباد کر دینے والی فضائی کا, وہ جو قوم موسیقی میں ڈوب جاتی ہے ہلاکت ان کا مقدر بن جاتا ہے, وہ قوم کبھی کامیاب نہ ہوگی جو موسیقی کی دل زدہ ہو جائے, اس قوم کے لیے ہلاکت ہی ہے, چاہے اس کے سارے فیکٹری ایٹم بم بنانے لگ جائیں اس کے لیے ہلاکت ہی ہے. جس قوم میں موسیقی پھیلتی ہے اس کے ساتھ زنا ضرور پھیلتا ہے, بے حیائی ضرور پھیلتی ہے, یہ موسیقی کے دو لازمی نتیجے ہیں, زنا بے حیائی. اور جب کوئی معاشرہ ان تین چیزوں کا شکار ہوتا ہے تو وہ تو دنیا میں مٹا دیا جاتا ہے, اور اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جزا سزا کی جگہ نہیں بنایا, وہ آگے آ رہی ہے, لیکن ذلت ان کا مقدر اور موت کے بعد کی خوفناک ہلاکت, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نمبر پیسہ بدلا, پھر بندے زمین بنائی, آسمان بنایا, رات کو لایا, دن کو لایا, پہاڑوں کو گاڑا, پانی کو نکالا, چارے کو نکالا, ہر پھول تیری خدمت گزار بنائے, کسی کو مہکایا, کسی کو پکایا, کسی کو مٹھاس بخشی, کسی کو ترش بنایا, کسی کو نمکین بنایا, کسی کو کسیلا بنایا, کسی کو کڑوا بنایا, کیا کیا تیرے لیے کیا کہ تو میرا بنتا. جہنم پھڑکتی ہوئی تمہارے سامنے آئے گی اور جنت مہکتی ہوئی تمہارے سامنے آئے گی, جنت کی مہک ہوگی اور دوزخ کی پھڑک ہوگی, یہ تفور تقاب تحیت من الخیر, یہ غصے کے ساتھ پھٹ رہی ہوگی, وقتل جنت للمتقین, اور جنت کو سجا کر ایمان والوں کے قریب لایا جا چکا ہوگا, اور ایک طرف فریق جنت و فریق السعید کا نمونہ قائم ہوگا, ایک طرف جنت کو جا رہا ہے ایک جہنم کو جا رہا ہے, اس دن تم دیکھو گے فرمان پہا جو سرکش ہوا بآخر الحیات الدنیا, اور اسی زندگی پر مر بیٹا, فإن الجحیم هی المأوى, تو خوفناک آگ اس کا ٹھکانہ بنے گی. یہ کوئی آگ ہے دنیا کی آگ, یہ کچھ بھی نہیں ہے بھائیو, یہ کچھ بھی نہیں ہے, سورج کی آگ بھی جہنم کی آگ کے سامنے کچھ نہیں ہے, اور سورج ایسی پلا ہے اس وقت 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے, اگر یہ 7,50,00,000 میل کے فاصلے پر آ جائے تو ہماری زمین کو خراب بن کر ہوا میں اڑ جائے گی, تحلیل ہو جائے گی, جہنم کی آگ اس سے بھی کروڑوں گنا زیادہ ہے, اور اس میں جانے والا نہ مرے گا, نہ لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ مر سکو نہ جی سکو. تھوڑی سی دیکھو ٹھنڈک ہی ہو چکی, پھر بھی میں بولوں مجھے پسینہ آ گیا, آگوں میں پسینہ آ رہا ہوگا, ان لوگوں کا کیا حال ہوگا, سرابی لوگوں میں جس کے کرتے آگ سے تیار کیے جائیں گے, نار جس کو آگ ہی کا لباس پہنایا جائے گا, اور جس میں یہ 5 فٹ تک ہوگا نہیں, صرف ایک دانت 10 میل لمبا چوڑا ہوگا, جب ایک دانت 10 میل لمبا چوڑا ہو تو اس کا وجود کتنا لمبا چوڑا ہوگا, اس کی چھاتی پر اگر تھوڑا دوڑا ہے ایک دوسرے کی چھاتی پر ایک طرف سے گھوڑا دوڑایا جائے تو 3 دن 3 رات وہ مسلسل دوڑتا چلا جائے تو تب جا کر دوسرے کندھے پہ ساتھی کا درمیانی فاصلہ ہے وہ پاکستان کی لمبائی سے بھی زیادہ ہے. اس لیے ہوگا لیذوق العذاب تاکہ عذاب کی شدت زیادہ ہو جائے, عذاب کی سختی زیادہ ہو جائے. تو کوئی مذاق تو نہیں ہے نافرمان بن کے مر جانا, گانے سنتے مر جانا, جھوٹ بولتے مر جانا, زنا کرتے مر جانا, شراب پیتے مر جانا, سود کھاتے مر جانا, جوا کھیلتے ہوئے مر جانا, لوگوں کی زمینیں دباتے ہوئے رسم اور دباتے ہوئے اور گھیرا پھیری کرتے ہوئے مر جانا. بھائیو بھائیو اللہ سویا ہوا نہیں ہے, اللہ سویا ہوا نہیں ہے, اللہ جاگ رہا ہے. دادا قلوب نہ اس سے نیند آتی ہے, نہ اس سے اونگ آتی ہے, نہ وہ سویا ہے, نہ وہ تھکا ہے, نہ وہ ایٹمی ساتھوں سے ڈرا ہے, نہ وہ گھبرایا ہے. اس کی جنم اسی طرح پل پڑک رہی ہے, اس کی جنت اسی طرح مہک رہی ہے. یہ ٹھکانا ان کے لیے ہے جو باہر بن کے مر جائیں گے. پھر صرف کوئی ایک عذاب میرے کندھوں میں, یہ میرے دونوں بازوؤں میں درد جا رہا ہے, ادھر کوئی نقص ہو گیا ہے, بدلی مورے کا کیا ہے. تو وہ فیزیو تھراپی کر رہے ہیں اور گھر میں کروا رہا تھا, اب تو سفر میں ختم. تو ادھر وہ لگاتے تھے کوئی مشین, اس میں سے وہ الٹرا ساؤنڈ ریز اندر جاتی تھی, وہ تڑپاؤ کے رکھتے تھے, ایسا درد ایسا درد. تو میں نے ایک دنوں سے کہا ڈاکٹر صاحب تم نے تو مجھے جہنم ہی یاد دلا دی. فیزیو تھراپی روز آتا نا فیزیو تھراپی والا, تم نے تو مجھے جہنم یاد دلا دی. ذرا سی ان کا تو اس کو پانچ منٹ اور یہ بڑھا سکتے ہیں, بالکل آخری لیول پہ میں نے یہ مشین رکھی ہوئی ہے, آخری لیول نے اتنے درد ڈال دیے. تو مجھے پھر وہ آخر میں شکلی تھی ازواج, مجھے یہ آیت اس دن سمجھ میں آئی, کل فرما رہے ہیں تمہیں آگ کا عذاب بھی ہوگا اور اس کے علاوہ اور بے شمار قسم کے عذاب ہوں گے. جلنے والے کو سارے درد ختم ہو جاتے ہیں, جلنے والے کے سارے درد ختم ہو جاتے ہیں. اس پر اللہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں, جلنے کے ساتھ اور بھی بے شمار درد تمہارے اندر ڈالوں گا. کہیں بھوک, پیاس, کہیں ہڈیوں میں درد, کہیں گرد میں درد, کہیں رگوں میں درد, کہیں پٹھوں میں درد. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فما اسفارم علی النار, کیا کہنے آگ پہ صبر کرنے والوں کے. فما اسفارم علی النار, بڑے حوصلے ہیں میری نافرمانی کرنے والوں کے. فما اسفارم علی النار, بڑے حوصلے والے جو میرے نافرمان ہیں, ان کو شاید معلوم نہیں ہے کہ آگے کیسی خوفناک آگ ان کو سر سے لے کر پاؤں تک سر سے کھٹیا عذاب جہنم میں شخص ہوگا, سب سے تھوڑا عذاب اس کو یہاں تک جوتا پہنایا جائے گا, آگ کا جوتا ہوگا, صرف اس نے آگ کا جوتا پہنا ہوگا, باقی سارا جسم آگ سے آزاد ہوگا, نہ خود پہ آگ کے نہ جسم پہ آگ کا اثر, صرف نہ اس کو سانپ بھی چکا نہیں ہے, صرف اتنا یہ دو پاؤں اس کے آگ میں ہوں گے. اس نے اس کا سر ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا اور وہ یوں کہے گا مجھے دوزخ میں سب سے شدید عذاب ہو رہا ہے اور اس کو سب سے ہلکا ہو رہا ہے, شدید والوں کو تو اس نے بھی دیکھا ہی کوئی نہیں ہے. سرکش ہوئے وہ آخر الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کے دیوانے ہوئے. کیا ہوا فإن الجحیم لی المأوى, ڈالو انسان نہیں ہے جہنم کا ٹھکانا. وما من خاف مقام ربه, فما من خاف مقام ربه, جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے کب کپایا, من نفس ہی ہوا اور اپنے نفس کو روکا, اس نے اتنا فرمانیوں کی طرف بھاگنا چاہا, اسے پکڑ کے واپس لایا, اس کی نظر نے بے باک ہونا چاہا, اس نے سر کو چھپایا, اس کے کانوں نے گانوں کی طلب کی, اس نے کانوں پر داغ لگائے, اس کی زبان گالی کی طرف چلنا چاہا, اس نے اپنے ہونٹوں کو سی لیا, اس کی زبان حیبت پہ چلنے لگی, اس نے ہونٹ بند کر لیے. میرے بھائیوں باتوں میں بات آتی ہے, سب سے زیادہ گھروں میں آگ لگانے والی جو چیز ہے وہ حیبت اور چغلی ہے. گھروں میں آگ ہے, پہلے عورتوں کو تانے دیے جاتے تھے کہ عورتیں بڑی حیبت کرتی ہیں, اب مرد بھی ان سے کم نہیں ہے. گھر گھر میں ایک سلگتی ہوئی آگ ہے جس نے ہڈیوں کو بھی راکھ بنا کے رکھ دیا ہے. وہ صرف یہ زبان کا گندا بول, یہ حیبت, یہ چغلی, یہ شکایت ادھر سے ادھر سنائی, ادھر سے ادھر سنائی, دونوں کو آپس میں لڑا کر خود بیٹھ کے تماشا دیکھنا. کیسے ظالم لوگ ہیں جو لوگوں کے گھروں میں آگ لگا کر سر تماشا دیکھتے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے, تسبیح بھی کر رہے اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہے اور گھروں میں آگ بھی لگا رہے. سب سے زیادہ یہ اللہ کی دربار میں سب سے حقیر لوگ, جیسے تم لوگ پاکانے سے نفرت کرتے ہو, ادھر لڑاتے ہیں، خود اس کو ادھر لڑاتے ہیں، اس کی خود کو سناتے ہیں، خود کی خود کو سناتے ہیں، ساتھ بیچ میں اپنی طرف سے زیادتی کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی نظر میں ایسے قابل نفرت ہیں جیسے تم پاخانے کو دیکھ کے نفرت کرتے ہو۔ اس ایسی ہی نفرت کے ساتھ اس کے رب کو ہے جو اپنی زبان کو لوگوں کے گھروں کے آگ لگانے کے لیے، پیٹرول سے وہ آگ نہیں لگتی، ایڈوانس سے وہ آگ نہیں بنتی، سورج سے وہ آگ نہیں لگتی، جو زبان کے لگائے ہوئے پیٹرول سے آگ لگتی ہے۔ جو ایک زبان کے ایٹم بم کے پھٹنے سے جو آگ بڑھتی ہے، ساری دنیا کا ہائیڈروجن ایٹم بم میں وہ آگ نہیں جو ایک زبان کے اندر آگ چھپی ہوئی ہے۔ ورنہ زبان چلنے لگی، اسے سی لیا، گالی آئی اسے پی گیا، غصے میں پھٹنے لگا، اندر ہی اندر پی گیا، قدم گاہوں کو چلنے لگے، روک لیا، ہاتھ ظلم کو اٹھنے لگا، روک لیا، حرام پیسے کی طرف ہاتھ بڑھے پیچھے ہٹا لیے، رشوت کی طرف ہاتھ بڑھا پیچھے ہٹا لیا، ہر ہر جگہ اپنے آپ کو روکتا گیا، روکتا، ونہ نفس عن الہوا، ایک جنگ ہے، سرد جنگ ہے، خوفناک جنگ ہے، جو اندر چل رہی ہے، یہ کرتا گیا، یہاں تک کہ آنکھیں بند ہو گئی، تو نے کہا میں نے تحیل مہوا، میرے بندے کے تجھے بشارہ ہو، تیرے رب کے ہاتھوں سے بنا ہوا گھر تیرا ٹھکانا ہے۔ ہاں، ونہ نفس عن الہوا، جنت ہے، جنت، جنت کا نام ہی ویسے بڑا خوبصورت ہے، جنت کہتے ہیں تھانپ دینا، تھانپ دینا، مجنو پاگل کو مجنو کہتے ہیں، جنون، جنون جو ہوتا ہے عقل پہ پردہ آ جاتا ہے، تو عقل پہ پردے آ جانے کی وجہ سے کہتے ہیں مجنون۔ اور وہاں کے پیڑ کے بچے کہتے ہیں جنین، وہ بھی پردوں میں لپٹا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جنین۔ اور جنات کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی پردے میں چھپے ہوئے ہوتا نہیں ہے۔ جنت، جنت ٹھانپی ہوئی ہے اللہ کی رحمتوں سے، وہ ٹھکی ہوئی ہے اللہ کے انوارات سے، اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی برکتوں سے، اللہ کی اماؤں سے، اللہ کی لامحدود رحمتوں سے جنت کو ٹھانپ دیا گیا ہے، اور درختوں سے، درخت اور باغات سے وہ اس کو ٹھانپا گیا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس نے اپنے آپ کو روکا، جو ڈرا اور روکا، فإن الجنت هي المأوى، جنت اس کا ٹھکانا۔ وہ کیسی جنت ہے؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، دوسری جگہ اس کو یوں بتایا جا رہا ہے، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، رات کے اندھیروں میں شیطان نے دعوت دی کو ڈرا، دل کے کچالوں میں اس کو شیطان نے دعوت دی کو ڈرا، کرسی اقتدار پر اس کو شیطان نے تکبر پہ گبھارا کو ڈرا، مال اور تونگل میں اسے شیطان نے آوارہ کرنا چاہا کو ڈرا، سفر میں ناشکرا بنانا چاہا کو ڈرا، مال میں متقدر بنانا چاہا کو ڈرا، ہر قدم سے مجھ سے ڈر ڈر کے چلا، سبل سبل کے چلا، تو پچیس میں جلنا اس کے لیے جنت، وہ کون سی؟ ولی من خواب مقام ربه جنتان، آ جاؤ، ایک نہیں دو جنتیں ہیں، ذواتا افنان، ذواتا افنان، وہ ہے افنان والی، افنان والی، ایک ہے فن، ایک ہے فن، فن فنن، افنان اگر فنن کا کی جمع ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ایسے درخت ہیں جو خوبصورت خوبصورت شاخوں کے ساتھ متعین ہے، ہر شاخ ایک جدا حسن رکھتی ہے، ہر شاخ اپنی اپنی جگہ پر ایک جدا حسن رکھتی ہے۔ اگر افنان فن کی جمع ہے، وہی من خوف مقام ربه جنتان، ہوا کا افنان، تو فن کہتے ہیں جسم کو، سنف کو، تو پھر سفر میں یہ ہے کہ بے شمار قسمیں ہیں، بے شمار انواع ہیں، بے شمار اقسام ہیں، روا کا افنان تم نہیں گن سکتے، تمہاری گنتی سے باہر ہیں، ہر قدم پہ تمہیں نئی شکل، نیا فن، نئی صورت، نئی مورت، نیا نظارہ، نیا منظر، نئی ادائیں، اور نئی سے نئی چیز میرے سامنے تیرا کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، کرتا جائے گا۔ ایک علی میدان جنتیوں پہ ایک لگا کے بیٹھا ہوگا، اللہ سامنے ایک منظر کھولے گا، 70 سال یوں صرف ایک ہاتھ پہ ٹیک لگا کے بیٹھو سے دیکھتا رہے، سن رہے بھائی، 70 سال بس ایسے بیٹھو، 70 برس زندگی بیت جاتی ہے، قبروں میں لوگ چلے جاتے ہیں، وہ ایسے بیٹھا لو گم ہو جائے، ایک منظر خود اچھا اللہ فرمائے گا، اوہو میرے بندہ تو ایک ہی چیز میں گم ہو گیا، ویسے کچھ اور بھی تو دکھاؤ، اسے کچھ اور بھی تو دکھاؤ۔ غواتا افنان، غواتا افنان، انواع، اقسام، اپنا، یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات 6 دن میں بنائی، ساری کائنات چھ جیسے بنائی. پھر اس کو کہا دار الغرور, یہ دھوکے کا گھر ہے. پھر سے کہا مدار الغرور, یہ دھوکے کا سامان ہے. پھر سے کہا مدار القلیل, یہ تھوڑا سا سامان ہے. پھر سے کہا لعب ولعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. ہر لفظ اس کی حقارت کو بتا رہا ہے. اور یہ اتنی حفیظ پرکشش ہے کہ جوان کی جوانی لڑ رہی, گھوڑے کے بڑھاپے کے تجربات اس پہ لڑ رہے ہیں. اور ہر مرد عورت دیوانہ وا ہو کر مجنونانہ انداز میں بھاگ رہے. وہ یہ دھوکے کا گھر ہے, سنو, یہ متاع الغرور ہے, سنو, وہ یہ کھیل تماشا ہے, سنو, وہ یہ تین دن ہے. حضرت عیسیٰ کا فرمان ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الدنیا ثلاثۃ ایام, دنیا تین دن, یوم امس المضی ما بیدک منہ شیء, کل گزر گئی, کل کیا دن, پیر گزر گیا, کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا. ویوم غد, گز آنے والا, فلا تدرکہ املا, نہ کسی مرد کو دعویٰ نہ کسی عورت کو دعویٰ کہ کل کا دن میرا ہے. یوم انت فیہ, صرف یہ جو منگل کا دن گزر رہا ہے یہ تیرا ہے. فقط انہوں نے دیوانے, ارے دیوانے اسے کہ ایک دن پر تو آخرت کی زندگی کو کیوں برباد کر رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا نا ایک دن, ہمارے نبی نے ایک دن بھی ایک بھی ہٹا دیا, ایک دن بھی ہٹا دیا. انہوں نے تو صرف 24 گھنٹے کہا تھا تیرے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کم من مستقبل یوم لا یکملہ, کتنے ہیں جو صبح کو دیکھتے ہیں شام سے پہلے اپنی شام ہو جاتی ہے, کتنے ہیں جو صبح کو دیکھتے ہیں غروب آفتاب سے پہلے خود زیر زمین غروب ہو کر مٹ جاتے ہیں. ارے ایک دن بھی تیرا نہیں, ایک صبح بھی تیری نہیں, جو سانس اندر گیا اس کا باہر آنا بھی یقین نہیں ہے کہ باہر آئے گا کہ نہیں آئے گا, یہ اندر سے نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. ایسا وقت تھا, اتنی تھوڑی زندگی, اتنا دھوکے کا سازو سامان, اس پر دوا کا اپنا کو بھولا لینا, اس کو اللہ بنا کر کہتا گھٹیا چیز ہے, گھٹیا چیز ہے, اس کو بنا کر کہتا بڑھیا چیز ہے, بڑھیا چیز ہے. خود بنانے والا آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ سودا گھٹیا ہے, یہ بڑھیا ہے, آپ یہ نہ لیں یہ لے لیں, تو بڑا دیوانہ ہوگا جو کہے گا مجھے یہ چاہیے, مجھے گھٹیا چاہیے, مجھے گھٹیا چاہیے. آپ دکان پہ جاتے ہیں, اوپر لیبل لگا ہوتا ہے قیمت 100 روپے, 1000 روپے, 1,00,000 روپے, کروڑ روپے قیمت لگی. ایک سودے پر قیمت لکھی ہوئی تھی, اس کی قیمت ہے آپ ایک مچھر کا پر دے اور چیز اٹھا کے لے جائیں. یہ دنیا کی قیمت مچھر کا پر بھی نہیں ہے, پر چلو میں کہتا ہوں مچھر کا پر, اس پر لکھا ہوا ہے مچھر کا پر. دکاندار آپ کو بتاتا ہے جی اس کی قیمت ہے مچھر کا پر, آپ کہتے ہیں نہیں میں تو ساری زندگی اس کا قربان کر کے حاصل کروں گا. تو کہہ گئے ارے پاگل دیوانے تیری اکڑ لو, یہ مچھر کا پر لے جا, چیز لے جا. کہتا نہیں نہیں میری سارا, میرا ایمان بھی لے لے, میری عزت بھی لے لے, میری غیرت بھی لے لے, میری آبرو بھی لے لے, میری جوان بھی لے لے, میرا سب کچھ لے لے. یہ کھٹیا دے, یہ کھٹیا دے, میرے اللہ نے فرمایا یہ تھوکے کا گھر, اس کے نبی نے فرمایا یہ مچھر کا پر دین نہیں ہے. مچھر کا پر ہوتا, یہ مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو نہ کر کافر کو ایک گھنٹ پانی کر ملا. اور کچھ نہ کہتا ہے گواتا افنان فیہما عینان تجریان, اور اسے تو چشمہ دکھاؤں کیسے بہ رہی ہیں. فیہما من کل فاکہۃ زوجان, ذرا آؤ میرے جنت کے سجدے ہوئے باغات دیکھو جہاں پھل لگنے میں شہزت ہے اور ہر پھل کا جوڑا جوڑا ہے, بے شمار اقسام ہیں, اصناف ہیں. ایک بتو آ کر کہنے کا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا آپ کہتا ہے پیر کا درخت ہے, پیر پہ کانٹے ہوتے ہیں, کانٹے چبھتے ہیں تو جنت میں بھی تکلیف ہوگی پھر. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ارے اللہ کے بندے, اللہ کانٹوں کو اتار دے گا, ہر کانٹے کے بدلے میں ایک پھل لگائے گا, وہ پھل پک کر تیرے سامنے 72 ٹکڑوں میں کٹ کے خود آئے گا. تو یہ کاٹنا نہیں پڑے گا, چھلکا اتارنا نہیں پڑے گا, کیونکہ پوری جنت میں ایک ٹوکری نہیں رسی کی جس میں چھلکا ڈالا جاتا, پوری جنت میں ایک رسی کی ٹوکری نہیں. چلو اس میں چھلکا ڈال دو, اس میں کٹری ڈال دو, اس میں یہ ٹیشو پیپر ڈال دو, ساری جنت پاک پوری. اس لیے وہ جو جنت والے کپڑے اتاریں گے, اتارنا بھی اللہ کے ذمہ, پہنانا بھی اللہ کے ذمہ. تیرے ذمہ صرف خواہش کرنا ہوگا 100 جوڑے چاہیے, اور 100 جوڑے سے کم تو پہنے گئے چاہیے 100 جوڑے, کیونکہ جنت کے کپڑے نور کے تانے بانے سے بنے ہوئے ہیں, نور کا وزن نہیں ہوتا, نور بے وزن ہوتا. 100 جوڑے, اب یہ 100 جوڑے اتارے تو بھی مشکل, پہنے تو بھی مشکل, 100 جوڑے اتار کے کس کو دے, غریب تو کوئی ہے نہیں, لانڈری بھی کوئی نہیں, اور وہاں واشنگ مشین بھی کوئی نہیں, تو یہ دھوئے گا کہاں, یہ دھوبی بھی کوئی نہیں ہے, اور جنت کا دھوبی بھی بادشاہ ہوگا خود. تو اب کیا ہوگا, تو کیا ہوگا, اللہ نے اپنے ذمہ لیا 100 جوڑے. آ ایک درخت سنا میں توبہ, اس کے خوش ہونے کی وجہ سے پھٹتے ہیں. یہ زندگی ہے, یہ ٹیکسٹائل کی ہے, یہ فرنٹ ایکسپریس کی ہے, یہ سب کچھ ہے جو تن سے کپڑا آتا ہے, کتنے ہزاروں مراحل سے گزر کے پھر تن پہ آتا ہے. یہ سارے مراحل توبہ کے خوشے کے اندر ہیں. جب آپ کو اس کو آرڈر دیں کہ مجھے اس قسم کے جوڑے چاہیے, بس وہ یوں ہوگا, ایسے آپ کے سامنے پھٹے گا اور اس میں سے 100 جوڑے آپ کو نکلتے ہوئے محسوس ہوں گے. اگلی نظر جب آپ اپنے تن پر ڈالیں گے تو پہلے 100 غائب ہو چکے ہوں گے اور وہ 100 آپ سے یہ تن کر چکے ہوں گے. بہتر ٹکڑوں میں سامنے آئے گا, ہر ٹکڑے کا رنگ الگ ہوگا, ذائقہ الگ ہوگا, خوشبو الگ ہوگی. یہ اللہ کی اطاعت پر صلہ دیا جا رہا ہے. بالکل اور کیا ہے, متقین اعلی فرش, بڑے خوبصورت, بڑے حالیشوں پر بیٹھنے بہانے والے اس طرح, ان کے نیچے والا حصہ اتنا زبردست خوبصورت ہے کہ دیکھو تمہاری آنکھیں چھٹی آ جائے. چکا چوند کرنے والا, چمکنے والا, آپ کی طرح چمکنے والا, یعنی نچلے حصے پر کوئی کڑھائی نہیں ہوتی, کڑھائی ہمیشہ اوپر والے حصے پر ہوتی ہے. تو اللہ یوں کہہ رہا ہے, میں نے اس کا نیچے کتنا خوبصورت بنایا ہے تو اس کا اوپر والا حصہ میں نے کتنا عظیم بنایا ہوگا. اوپر پھلوں کے کوشے پکے ہوئے کٹے ہوئے تمہارے سر کے اوپر تیرے امر کے منتظر ہیں. تم کھولو تو اندر کٹ کے آئیں گے, حکم دو تو سچ سچ کے تیرے سامنے آئیں گے. یوں آتا ہے کہ ایک فرشتہ آئے گا اللہ کے دربار میں, وہ کہے گا میں آپ وہ گیٹ کیپر سے کہے گا آپ کے آقا سے ملنے آیا, وہ اندر پیغام بھیجے گا, اجازت ملے گا, اندر آئے گا, اس کے سامنے وہ ایک خاص ہوگا, خاص کے اوپر ایک ریشمی رومال ہوگا, وہ اس کے سامنے رکھے گا, کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے, آپ اسے نوش فرمائیں. تو وہ جب اس کو اٹھا کے دیکھے گا تو اس کی جنت کے پھل کے مشابہ وہ پھل ہوگا. تو کہے گا ہاں اللہ دی رسل کا نام ہے قبل, یہ تو میں نے ابھی پہلے کھایا ہے, تو یہ کون سا تحفہ ہے جو میرے اللہ نے بھیجا, کوئی نئی چیز بھیجتا, یہ تو میری جنت میں بھی ہے اور ابھی کھا کے پھل ہوں. کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, ابھی تو کھایا تھا, ابھی تو کھایا تھا. تو فرشتہ کہے گا آپ کے رب کا فرمان ہے, اس کو بھی ٹیسٹ کرے ذرا, ٹیسٹ کرے. تو اس کو ایسے ایک ٹکڑا کاٹ کے منہ میں رکھے گا, تو درد کرو. اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں, ہر پھل کا ذائقہ جدا جدا ہے, تو جب یہ ایک ٹکڑا منہ میں رکھے گا تو اس کو اس ایک ٹکڑے میں اللہ 10 کروڑ ذائقے عطا فرمائے گا. الگ الگ الگ الگ تین چار پھل کٹھے کرو, سب کے ذائقے ختم ہو جاتے ہیں. تین چار چیزیں کٹھی کرو, ایک نیا ذائقہ بن جاتا ہے, لیکن ایک ٹکڑے میں تمام ذائقے جدا جدا ہوں گے. پھر انہیں کہا جائے گا کتب بھی متشابہ, کیوں میرے بندے وہی ہے یا کوئی اور ہے, جو کوئی اور چیز ہے وہ کتب بھی متشابہ, وہ اور چیز ہے, یہ اور چیز ہے, صرف شکل ایک بنائی ہے, شکل ایک بنائی ہے. تو میرے بھائیو, ان پردوں کے پیچھے ایک جہان چھپا ہوا ہے, جس کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھ نہیں چاہیے, دل کی آنکھ چاہیے. دل کی آنکھ جب وہ بیدار ہوتی ہے, انداز بدلتے. ایک عورت آئی سنون مصری کے پاس, کہنے کی سنون کو جنت کا حال تو بتا. وہ کہنے لگے اللہ کی بندی, جنت کو کوئی بتا سکتا ہے؟ اس دل جنت لا یحیط بها علم عارف لا یصف ما وصف واصف, نہ کوئی علم والا اس کا احاطہ کر سکتا ہے, نہ کوئی بیان کرنے والا اس کی صفات کو بیان کر سکتا ہے. البتہ میں تمہیں تھوڑا سا ایک نظارہ اس کا دکھاتا ہوں کہ جنت میں ایک سفید چاندی کی وادی ہے, اس کے بیچ میں ایک سرخ یاقوت کا گنبد ہے, اس کے وسط میں ایک سبز زمرد کا تخت ہے, اس تخت کے نیچے دودھ شہد شراب پانی کی چار نہریں بہتی ہیں, اس تخت کے اوپر ایک خوبصورت جنت کی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, اس کے پہلوں میں اللہ کا دوست بیٹھا ہوا ہے, حسین ترین شکل فرشتوں کی معصومیت اور تقدس کے ساتھ اور جان تاروں کے حسن و جمال کے ساتھ اس کے پہلوں میں بیٹھا ہوا ہے, اور اللہ کا پڑوس ہے, اللہ کی رحمت ہے, جنت کی ہوا ہے. وہ یہاں تک پہنچے تھے کہ کہنے لگے ارے مصری, تو نے مجھے مار دیا, ابیت الا قبلی یا مصری. ارے مصری, تو نے مجھے مار دیا اور چکرا کے گری اور مر گئی, جان نکل گئی. ایک بدوا ہے, یا رسول اللہ میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ میں کادا بدسورت, آپ حسین جمیل خوبصورت. آپ نے کہا ارے جنت میں جانے کے لیے چہرے بولنے کا فیصلہ نہیں ہے, دل کا فیصلہ ہے, ایمان عمل میرے جیسا بنا چاہے گا. اچھا یا رسول اللہ, ایمان والے اچھا یا رسول اللہ, جنت کیسی ہوتی ہے؟ تو آپ نے بتایا. پھر کہنے کا اور بتائیں, پھر اور بتایا, اور بتائیں, پھر اور بتایا. تو حضرت عمر کہنے کے یار بات کر, تو کتنا پوچھے گا, اللہ کے نبی کو تنگ کرتا جا جا رہا ہے. آپ نے کہا عمر تجھ سے تو نہیں پوچھ رہا, مجھ سے پوچھ رہا ہے. پوچھنے سے پوچھتا ہے جب اس کے شوق کو اللہ نے دیکھا تو اللہ کی شریک محفل ہوا اور شریک کلام ہوا. اللہ نے جبریل کو بھیجا, جاؤ میرے بندے کو بتا کے آؤ کہ جنت ایسی ہوتی ہے, وہ جگہ ہوں بے ماں سبر جنت محاریہ متقین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریہا ودانیتا علیہم ظلالہا وذللت قطوفہا تذلیلا ویطاف علیہم بآنیت من فضۃ واکواب کانت قواریرا قواریر من فضۃ قدروہا تقدیرا ویسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا عین فیہا تسمى سلسبیلا ویطوف علیہم بلدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا فاذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سنة خضر واستبرق وحلوا اصابر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يجتنب اللہ نے بیان فرمائی اس صحابی کے سوال پر, شوق پر, آؤ میرا بندہ آ تو صحیح, میری بندی آ تو صحیح, میں نے گھر سجایا ہے, اسے مہکایا ہے, اسے سنوارا ہے, اسے بنایا ہے, تخت بچ چکے ہیں, جان بھرے جا چکے ہیں, سرائیاں رکھی جا چکی ہیں, تشتیاں سجائی جا چکی ہیں, پھل میرے لیے پکے ہوئے ہیں, کھانے میرے لیے تیار ہیں, خوبصورت غلام تیری خدمت کے لیے کمر بند ہیں. کسی کو سنجبیل کی شراب پلائی جائے گی, کسی کو کافور کی شراب پلائی جائے گی, اور کوئی اس میں ایسے نصیب والے ہوں گے بس شراب ہوگا جس کو اللہ خود اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہوگا. یہ جنت کی وی وی آئی پی کلاس ہوگی جہاں اللہ کی بن کر خود آئے گا. یشربون من کاسن, کچھ ہیں جو خود پی رہے ہیں, کچھ ہیں جن کو فرشتے غلام پلا رہے ہیں, بس ربهم شراب طہورا, کچھ ایسے ہوں گے جن کو پلانے کے لیے اللہ خود میں دیکھوں گا جو آپ دیکھیں گے. اگر بالکل یہی کچھ تو دیکھے گا تو چکرا کے گرا اس کی جان نکل گئی. ہر بھائی دنیا جنت نہیں بن سکتی, ہری جنت نہیں بن سکتا, ناراض کا آج کی پہاڑی جنت نہیں بن سکتی. یہ وہی کوکے کا گھر ہے, یہ وہی مچھر کا پر ہے, یہ وہی مکڑی کا جال ہے جس کے لیے فنا مقدر ہے. میرے بھائیوں اس آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے والا انداز اختیار کرو. اللہ کی ساری آیات سے ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے. میری مانو سارے خزانے تمہارے لیے بنا کر رکھے ہوئے ہیں, ہم ان خزانوں کی چابی اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑائی ہے. یہ چابی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں, سوال نبیوں میں سے کسی کے ہاتھ میں چابی کوئی نہیں ہے, چابی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئے گا. الیہ مفاتیح الجنہ, الیہ مفاتیح الجنہ, جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے. اس کے لیے بنا مقدر ہے. میرے بھائیو اس آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے والا انداز اختیار کرو. اللہ کی ساری آیات سے ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے. میری مانو سارے خزانے تمہارے لیے بنا کر رکھے ہوئے ہیں, ہم ان خزانوں کی چابی اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑائی ہے. یہ چابی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں, سوال نبیوں میں سے کسی کے ہاتھ میں چابی کوئی نہیں ہے, چابی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئے گا. الیہ مفاتیح الجنہ, الیہ مفاتیح الجنہ, جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے. آپ نے کوئی حدیث نہ, آپ نے کہا روتی کل مکانیا مکان سورات, مجھے سورات کے بدلے میں سن سورت بازیا دی, بل مائدہ کا مکان الانجیل, انجیل کے بدلے میں سورہ مائدہ دی, بل حوامی مکان الزبور, زبور کے بدلے میں حامی کی سات سور پہ دی, و اوتیت سورة الفاتحة وقوانین سورة البقرة وكانت من قنوت العرش فقصص بها دون الانبیاء. مجھے سورة فاتحة اور سورة بقرة کا آخر, یہ مجھے اللہ نے عرش کے خزانوں کا خاص دروازہ کھول کر اس میں سے نکال کر یہ دو کلام مجھے دیے ہیں جو صرف مجھے دیے گئے, مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. الیہ مفاتیح الجنۃ یوم القیامہ, جانو یہ تو میری دنیا کی شان ہے قرآن کے ساتھ, میری آخرت کی شان دیکھنا, جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. یطوف علیہ الف خالص کأنہ لؤلؤ مکنون, میرے چاروں طرف میدان محشر میں جنت کا ایک ہزار غلام اتارا جائے گا جو میرے چاروں طرف خالہ بنا کے کھڑا ہوگا, اور اللہ کی رواب الحمد لیلی, اللہ کا جھنڈا جو میرے سر کے اوپر لہرا رہا ہوگا. ان آدم و جمیع الانبیاء من غلد آدم تحت لبائی آدم علیہ السلام سے لے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا سارے نبی اس دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. آپ نے فرمایا تھا ایک دن انا نبی الانبیاء, میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. آج کا دن اس کو ثبوت دے گا, آج کا دن اس کو اس بات کو واضح کرے گا, سارے نبی ہمارے نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوئے ہوں گے. اور آپ نے ارشاد فرمایا میں اس کو جب پکارا جائے گا اور میری امت کو پکارا جائے گا, این امت الامیت و نبی شہا, کہاں ہے ان پڑھ امت, کہاں ہے امی امت, کہاں ہے اس کا دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل. جو تمہارا ایک گرم آنسو سے زمین کو ٹھنڈا کر دے گا. پانی ٹھنڈا ہے, زمین ٹھنڈی نہ ہوگی, آنسو گرم ہے پر صحبت سرارت کی زمین ٹھنڈے ہو کر دعائیں زمین کے بس میں ہوتا تو آگے بڑھ کر تیرے ناموں کا بوسہ لے لیتی. میرے نبی کی زندگی ہے سکھ چین کا سامان. اذان نہ ہو بابا 95% راول پنڈی مسجد میں نہ جائے, 95% عورت مسجد کی طرف کو نہ چلے, ان مسلح کو نہ چلے اور اس کا چولہا الگ چل رہا ہو, ٹی وی چل اور زور, اذان ہو اور فلم چل رہی ہو, اذان ہو اور گانے چل رہے ہو, آئے آئے آئے آئے شکر کرو زمین پھٹی نہیں, آسمان ٹوٹا نہیں, اسلام آباد کی پہاڑیاں وہ بم بن کے کھڑی نہیں. بلانے والا آپ کا نوکر آپ کے سامنے بیٹھا, بات سنو آپ پیسے دیکھے آتا ہے تو رقص دیتا ہے, پکانا آتا ہے تو رقص حلقہ دیتا ہے, بھوک لگتی ہے تو میدے کو حرکت دیتا ہے, پیاس لگتی ہے تو وہ منہ سے پانی کو نیچے گزارتا ہے, بولنے کو جیت جاتا ہے تو زبان کو اجازت دیتا ہے, سننے کو جیت جاتا ہے تو کانوں کو اجازت دیتا ہے, اٹھنے کو جیت جاتا ہے تو پاؤں کو حکم دیتا ہے, ہاتھ کی حرکت کو جیت جاتا ہے تو اسے اجازت دیتا ہے. اتنے بڑے احسانات کے بعد وہ کہے حیا علی الصلاۃ, اور نہ مل کوئی, اور نہ فرصت کوئی, اور نہ پڑھ لو گے, اور نہ دعا کرو مرزا اللہ نوازی بنا دے, دعا کرو. ارے ظالم, ارے ظالم, تجھے کوئی بھی نہ ملا نافرمانی کے لیے, صرف اللہ ہی ملا تھا, صرف اللہ ہی ملا تھا. 3000 کے نوکر کو تو نوکری سے برخاست کر دیا کہ میں نے تجھے 5 دفعہ بلایا تو میری ایک نہ سنی, اور تیرا رب تیرا رب تیرا رب تیری عمر کے حساب 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال سے بلا رہا ہے, آ جا آ جا آ جا. آج زندگی کی پہلی نماز پڑھی میں نے, آج تک کوئی نماز نہیں پڑھی, نہ نماز نہ جمعہ نہ عید نہ بقرعید, میری آج زندگی کی پہلی نماز تھی. میں نے اس کو یوں دیکھا, میں کہا میں رب میرے رب سے تو قربان جاؤں, 45 سال میں ایک نماز نہ پڑھی اور تو نے ایسا حسین وجود دیا ہوا ہے, آنکھیں جھپک رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں, کان سن رہے ہیں, قدم جھپک رہے ہیں, ہاتھ حرکت کر رہے ہیں, میرا ہضم کر رہا ہے, آنے بلاغت کو نکال رہی ہیں, اور مسانہ پیشاب کو نکال رہا ہے, خدوس پسینے کو نکال رہے ہیں, زبان مٹھاس کی بتا رہی, کڑوا بھی بتا رہی, گرم بھی بتا رہی, سر بھی بتا رہی, جسم کروٹ بھی لے رہا, پہلوں بھی بدل رہا ہے, اتنی نعمتیں کر رہے ہیں, یہ آلہ طرف پہ کما تو کہتے بات. میرے بھائیو کیا کر بیٹھے ہیں ہم, اور گالیاں حکومت کا دیتے ہیں, حکومت بڑی ظالم ہے, حکومت بڑی بری ہے, سارا جیسے قصور حکومت کا ہے, اور کبھی اپنے گھرے بان بھی چھان کے دیکھو بھائی, حکومت ایسی, فوج ایسی, پیپل پارٹی ایسی, مسلم لیگ ایسی, فلانے ایسے, فلانے ایسے, کبھی یہ بھی دیکھو کہ میں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں, سفینے کا ڈوبنا صرف اللہ میں نہیں ہوتا, یا مسافر ہی چھینچ اپنے سینوں سے باغبانوں کو چھینچ کے رکھ دیں اور کرموں سے کشتی میں سوراخ کر دیں تو ملا اور ماجی کا کیا قصور ہے. ہاں ہاں, ہماری کشتی کے ڈوبنے میں ہم سب شریک ہیں. یہ نوجوان جو گانے سنتے ہیں, یہ نوجوان لڑکیاں جو بے فرض ہو کر بازاروں میں پھرتی ہیں, یہ بازار میں موسیقی کی دھنیں سارے بازار میں گونجتی ہیں, اور یہ جو سود کے بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں, اور یہ جو بھائی بھائی سے نہیں بولتا, اور یہ جو چوہے کے اڈے چل رہے ہیں, جو سود کے پیسے بینکوں میں کس نے رکھے, امریکہ نے آ کے رکھے کہ تم ہی لوگوں کے بینکوں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, سود پر سیونگ سیونگ سیونگ, کبھی سود پر بھی سیونگ ہوئی ہے, اور جو سارے بازاروں میں جالی نہیں جا رہی, ماں بہنس کی گالی دینا, کسی مسلمان کو ماں بہنس کی گالی دینا بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے, اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. جب سارا پنڈ اسلام آباد وہ تھمک رہا ہو, لڑک رہا ہو, ماؤں بہنوں کی گالیاں چھوٹے رشتے کر پڑے, مرد عورت سب کی زبان پہ جاری ہوں, پھر تم کہو فوج نے یہ کیا, پولیس نے یہ کیا, حکومت نے یہ کیا, تو یہ الزام کوئی مدلل نہیں, یہ وہاں کوئی دلیل کے ساتھ نہیں ہے. اگر وہ برے ہیں تو میں کون سا اچھا ہوں, میں بھی تو برا ہوں. تو بھائیو ہم سب مل کر توبہ کریں, ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے, ہم سب کو اللہ کے سامنے رونے گڑگڑانے کی ضرورت ہے. بحثیت قوم, بحثیت مسلمان, کسی بھی روپ میں ہم نے اچھا بن کے نہ دکھایا, تو آپ کوئی ملہ کیا زور لگائے گا, کوئی ماچھی کیا طوفان سے لڑے گا, جب بادبان بھی پھٹ چکے ہوں, پتوار ٹوٹ چکے ہوں, اور اچھی میں سراہ ہو چکے ہوں, تو اس ماچھی کو کیا دوش دیتے ہو, اس ملہ کو کیوں گالیاں نکالتے ہو, ان کو بھی تو ہوش میں لاؤ جن کے ہاتھوں میں بھرنے ہیں اور وہ خود اپنی کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں, ان کو بھی تو روکو جنہوں نے تیر کمانوں سے چڑھائے ہوئے ہیں اور بادبانوں کو پھاڑ رہے ہیں, ان کو بھی تو روکو. یہ جو کبیرہ گناہوں سے سارے بازار منڈیاں بھری ہوئی ہیں, سارے شہر دربار بھرے ہوئے ہیں, نوجوان سر لے کر پہنچا, مرد عورتیں سر لے کر پہنچا, جو کبیرہ گناہوں میں لپڑے ہوئے ہیں, کوئی ان کو بھی تو سمجھائے, کوئی ان کو بھی تو بتائے کہ تم نے ہم سب مل کر اس کشتی کے ڈوبنے کی ذمہ دار ہیں, آؤ ہم توبہ کریں اور اپنے اللہ کو منائیں, اس مانے کا تو سارے کام مر جائیں گے, گناہ ہوگا تو ہلاکتوں کے در کھل جائیں گے. اس لیے بھائیو تبلیغ کی محنت کا میدان اپنی ذات ہے, اپنے آپ کو بناؤ, اپنے آپ کو بناؤ, اب اوروں کو برا کہنا کرنا چھوڑ دو, ایک انگلی جب دوسری کی طرف اٹھاتے ہو تو تین انگلی میں تمہاری طرف اٹھ گیا. دیکھتے نہیں میں نے ایک انگلی آپ کی طرف اٹھائی, تین میری طرف اٹھ کے آئی ہیں. تو اوروں کی برائیاں دیکھنا چھوڑو, اپنے اندر دیکھو, جھانکو جھانکو. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے, تمہارے سنی ہے اپنی دھن, پرائی سنی کا پاپ نہ بن, تیری روئی میں چار ملو لے, سب سے پہلے ان کو چن. اپنے اندر دیکھو, اندر دیکھو, اگر اندر کے اندھیرے نظر نہ آئے اور اس سہارے میں موت آ گئی تو ہم سے بڑا ناکام کوئی نہ ہوگا. اسے میرے بھائیو ہم یہ کہہ رہے ہیں, توبہ کرو, توبہ کرو, اللہ کو ساتھی بناؤ. وہ ساتھی بن گیا تو پھر کیا خیال ہے کہ ایٹم بم والے ہمیں وہ ختم کر دیں, ایٹمی ساتھی میں شہید کر دیں. اللہ ساتھی بن گیا تو ساری کائنات کے مقابلے میں آ جائے تو فیصلہ ہماری حق میں ہوگا. اگر اللہ ہی ناراض ہو گیا تو آپ خود بھی تو ایٹم بم بنا کے بیٹھے ہوئے ہو, کیا ہو گیا؟ نہیں ہوگا, کچھ نہ ہوگا. توبہ کرو, توبہ اپنی عورتوں سے توبہ کرو, خود توبہ کرو, کبیرہ گناہوں سے نکلو, نکلو, تب جا کر اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آئے گا. اس کو لے کر ساری دنیا میں کرنا ہے, یہ تبلیغ کا کام ہے. تو کہوں میں توبہ کرتے ہو؟ وہ میں نے ناجائز مطالبہ تو نہیں کیا نا آپ سے, بیٹھے بھی نوجوان ہو, ایک دفعہ مجھ سے کہہ دو یا اللہ میری تو, ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری تو. بس زور سے تو کر دو, میں کوئی پیسے مانگ رہا ہوں. ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ہائے ہائے, ارے زبان سے بھی نہیں کہتے ہو, ایسے ڈرے ہو تو پھر نفس کو منانے مشکل ہو جائے گا. جیسے جو نشے والا نہیں تھا, نشے والا جس سے اپنے آپ کو خود کھا رہا ہوتا ہے, خود کھا رہا ہوتا ہے, اس کو سمجھانے والے سمجھا ہاں ٹھیک ہے نشہ بڑی بری چیز ہے, تو صبح ہوتے سب سے پہلے سگریٹ چرس کا لگاتا ہے, اپنے آپ کو خود کھا رہا ہے, خود کھا رہا ہے, خود کھا رہا ہے. تو ایسی بھائی جو توبہ نہیں کر رہا اپنے آپ کو خود کھا رہا ہے, خود کھا رہا ہے. اپنے اوپر رحم کھاؤ, اپنے اوپر رحم کرو, اپنے اوپر رحم کرو, اللہ سے باقی بن. میں سب کہہ رہا ہوں کہ ہم معصوم ہو جائیں گے, ہم پھر بھی گناہ کریں, توبہ کر کے بھی گناہ ہوں گے. تو یہ کہہ رہا ہوں دلیر ہو کر گناہ کر, ایک ہے غلطی سے ہو جانا, دونوں میں زمین آسمان کا فرق, آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہو, شیطان سے بھی خطا ہو, شیطان دلیر ہوا, برباد ہوا, آدم علیہ السلام جھک گئے, آباد ہو گئے, نگر نبوت کے اعلیٰ مقام سے فائز ہوئے. شیطان نے بھی کہا میں گوش نہیں, میں سجدہ نہیں کر, زمین آسمان نے بھی کہا ہم نہیں تیری امانت اٹھا دیں, زمین آسمان سے بھی تو اللہ نے کہا انا عرضنا الامانة على السماوات والارض فابين ان هم نہیں اٹھاتے, ہم نہیں اٹھاتے. شیطان نے, شیطان کا لڑکا فابا, فابا ابا اور ابینا ایک لفظ, ابا اور ابینا ایک لفظ. شیطان نے کہا میں نہیں مانتا, زمین آسمان نے کہا ہم نہیں مانتے. یہ آباد شیطان برباد کیوں؟ اگلا لفظ بتا رہا ہے فابینا ایحملنا, فابینا انکار کے وقت پکنا اور ڈر گئے یا اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے, ہمیں ڈر لگتا ہے ہم تیری امانت نہیں اٹھا سکیں گے. شیطان نے کہا وس ابا نہیں مانتا کیوں؟ وس تک بڑا میں بڑا یہ چھوٹا, میں آج کا یہ مٹی کا, انا خیر من ہو. انکار دونوں ہوئے, دونوں نے انکار کیا. ابینا ابا, ابینا کے بعد اشفقنا ہے, ادھر ابا کے بعد وس تک بڑا ہے. ایک نے انکار کیا تکبر کے ساتھ, ایک نے انکار کیا ڈر کے ساتھ. یہ آباد ہو گئے وہ برباد ہو گیا. توبہ کرو, بغیر توبہ کے زندگی نہ گزارو. گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو, پھر ہو جائے پھر توبہ کرو. یہ کبھی نہ کہنا کہ ایسی توبہ کا کیا فائدہ, ادھر کرتے ہیں ادھر ٹوٹ جاتی, ادھر کی اور ٹوٹنے سے پہلے مر گئے تو سیدھی جنت, سیدھے گئے جنت میں. ادھر توبہ کر کے اٹھے اور ادھر موت آ گئی, سیدھے گئے جنت میں. ٹوٹنے سے پہلے پہلے موت آ گئی, سیدھے گئے جنت میں. تو توبہ کرو بھائی, توبہ, توبہ کے بغیر آج راستہ نہیں ہے کھلنے کا. تو یہ کوئی میرا مطالبہ نہیں ہے, میرے اللہ کا مطالبہ ہے. اور ان سے توبہ کروا, خاص طور پر یہ سیبت اور گالی گلوچ سے اپنے آپ کو روکو, ہونٹ سیلو سیلو سیلو, ورنہ ساری دنیا کا دھن دولت بھی تمہیں سکون نہ دے سکے گا, چین نہ دے سکے. زندگی کو چین اور سکون گزارنا ہے, چین کے ساتھ سکون کا جب, غیبت سے بچو, چھوڑ سے بچو, چغلی سے بچو, حرام کمائی سے بچو, نہ کبھی آپ گناہ سمجھو, اللہ زندگی کو پرسکون بنائے گا, لیکن یہ صرف کہنے سے نہیں, پختگی کے لیے اللہ کی آنکھوں میں نکلنے کی ضرورت ہے. خود بھی توبہ کرو, اوروں سے بھی توبہ کرواؤ. یہ بر اعظم کے انسان صرف مسلمان ہی لے لے, کافر کو چھوڑ دیں, صرف مسلمان ہی لے لے, تو ان کو اللہ کے حکم پر لانا یہ بھی ہمارے ہی ذمے ہے. کافر کو بھی دعوت دینا ہمارے ہی ذمے ہے. ساری دنیا کے کافروں کو دعوت دینا ہمارے ذمے, یہ کوئی گزر نہیں ہے کہ ہم کیوں کہ خود صحیح سے ہم کافروں کو کیسے دعوت دیں, یہ کوئی گزر نہیں ہے. لیکن کیا کریں, یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ گھر میں اس وقت بلاتے ہیں جب گھر صاف ستھرا ہو. مہمانوں کو بلانے سے پہلے گھر صاف کیا جاتا ہے. گندے گھر میں کون مہمانوں کو بلاتا ہے؟ شراب جلا کے مہمان بلائے جاتے ہیں. اندھیر گھر میں کوئی مہمان نہیں بلاتا. ہمارے اپنے گھروں سے اسلام کی روشنیاں بجھی ہوئی ہیں, اس لیے قدم کب کب آ جاتے ہیں, کیا کہنے کیسے بلائیں. 1982 میں جب ہم گئے نا, پہلا سفر تھا میرا ہندوستان کا, تو بڑا جوش جذبہ, کوئی گورے کو دعوت نہیں. وہ کہنے لگا مجھے اسلام سے محبت ہے, مسلمانوں سے نفرت. چل ساری دعوت سفر. دوسرے نے کہا پہلے تم مسلمان ہو جاؤ پھر ہم بھی مسلمان ہو جائیں, پہلے تم سے اس سے مسلمان بن کے دکھاؤ پھر ہم بھی ہو جائیں. ساری دنیا ہماری گردن ہے, ساری دنیا کا خیر مسلم جتنے بھی کفر پہ کر رہے ہیں, اگر ان تک دعوت نہیں پہنچی تو اس کی ذمہ داری امت, اس کی قصورواری امت ہے. جو مسلمان مسلمان گھروں میں جنم لے کر شراب پی کے مر رہے ہیں, زنا کرتے ہوئے مر رہے ہیں, جھوٹ بولتے مر رہے ہیں, رشوت کھاتے ہوئے مر رہے ہیں, سود کھاتے ہوئے مر رہے ہیں, جوا کھیلتے ہوئے مر رہے ہیں, ماں باپ کے نافرمان بن کے مر رہے ہیں, عورتیں بے پرد ہو کے مر رہی ہیں, ان کا نافرمانی پہ مرنا یہ جرم بھی اجتماعی طور پر پوری امت کی گردن پر. سوائے خود بھی توبہ کرو, اوروں سے بھی توبہ کرو, خود بھی اللہ کے حکموں پہ جمو, اوروں کو بھی اللہ کے حکموں پہ لاؤ. یہ ہمارا تبلیغ کوئی جماعت تھوڑا ہی ہے کہ تبلیغ جماعت والے چلا لگائیں گے باقی گھر میں بیٹھیں گے, یہ چلتا اٹھائیں گے باقی گھر میں بیٹھیں گے, اور یہ ساتھ نہیں ہے کہ یہ چلنے کے لیے جائیں گے باقی گھر میں بیٹھیں گے. میرا آپ کا کلمہ ایک ہے, ختم نبوت کا عقیدہ گھر میں بیٹھنے نہیں دے. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, تو اس کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہمارے ذمہ ہو گیا. لا نبی آبادی کا میرے پاس کوئی نبی نہیں, تو کیا مطلب تم گھروں میں بیٹھ جاؤ؟ لا نبی آبادی کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے. اب ساری دنیا کے غیر مسلم کو دعوت دینا تمہارے ذمہ ہے, اپنوں کو سنبھالنا تمہارے ذمہ ہے, غیر مسلم کو دعوت دینا تمہارے ذمہ ہے. 1979 میں ایک جماعت پیدل جا رہی تھی فرانس میں, ایک گاڑی رکی, دو لڑکیاں تھیں, انہوں نے پیسے لیے, کہا پیسے لے لیں بس پہ چڑھ جائیں ٹھنڈ ہے. انہوں نے کہا پیسے ہیں, کہا پھر پیدل کیوں چل رہے ہو, پیدل کیوں چلتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم پیدل چلتے ہیں لوگوں کی خیر خواہی کے لیے, اللہ لوگوں سے راضی ہو جائے, اللہ لوگوں کو معاف کر دے, دنیا کے لوگ اللہ کے فرما بردار ہو جائیں, ایسی تھوڑی سی دعوت کی بات. تو ایک لڑکی نے کہا مجھے پتا چلا آپ کون ہیں. کون ہے کام کون ہے؟ کہ آپ لوگ نبی ہیں. آپ کو کیسے پتا چلا ہم نبی ہیں؟ کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے یہ کام نبی کیا کر رہے. تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں ہم نبی نہیں ہیں, ہم اس نبی کے امتی ہیں جو ہمارے ذمہ کام نبیوں والا لگا گیا تھا. تو وہ دونوں لڑکیاں مسلمان ہو گئی. سر پوچھا چار لوگوں کا کیا پروگرام؟ انہوں نے بتایا یوں یوں جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر واپس آئی روٹی کی بھری ہوئی پھلوں کی, کہا اس میں سے کچھ پھل آپ لے لیں. ہم تو پیدل چل رہے ہیں کہاں سے اٹھائیں گے کریڈٹ؟ ایک ایک سیل سب نے لے لیا. ایک ہفتے کے بعد جہاں جماعت نے جانا تھا وہ لڑکیاں پھر وہاں پہنچی, اپنے ساتھ 8 لڑکیوں کو لے کر آئیں اور ان کو وہاں آ کے مسلمان کیا. ایک پیدل سفر. میں رانا پڑھتا تھا, ایک پادری آیا فرانس کا پیرس کا, اس وقت اس کی عمر کوئی ہوگی 78-79 سال, لمبا اور 6.5 فٹ سے بھی اوپر. تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا. اس نے بتایا کہ میں قرآن کو 30 سال سے پڑھ رہا تھا, 30 سال, اور مجھے یقین ہو گیا تھا یہ حق پیغام, لیکن مجھے کوئی مسلمان اس کے مطابق نظر نہیں آتا. ایک جماعت آئی ٹیونس سے فرانس میں چلے کی, وہ زمانہ کا مسئلے کوئی نہیں تھی, تو وہ جگہ کی تلاش میں کر رہے تھے, تو اس کی نظر پڑی. ایسا ان سے بات کی تو میں رات گزرا نے کہا آپ میرے گرجے میں آ جائیں. رات ان کو گرجے میں نظر آیا, ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا دیکھا, اگلے دن کہنے لگا میں مسلمان ہوتا ہوں, 30 برس سے قرآن پڑھ رہا تھا, پتا چل گیا تھا سچی کتاب ہے, کسی مسلمان کو اس میں عمل کرتے دیکھتا نہیں تھا, آج میں نے تم میں قرآن کی جھلک دیکھ رہا ہوں, مسلمان ہوا. اس جماعت کے امیر کا نام تھا عبد المجید, وہ آج کل قطر میں ہوتا ہے, تو اس نے اس کے نام پر اپنا نام رکھا عبد المجید. پھر وہ چلا لگانے پاکستان ہے, میں اس وقت ڈائمنڈ پڑھتا تھا جب وہ پاکستان آیا. پھر اس نے کہا میں تمہیں دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں, میری ساری زندگی پادری میں گزری, دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں, جب تمہاری پیدل جماعتیں یورپ میں چلیں تو ان کے پگڑی ہونی چاہیے, داڑھی ہونی چاہیے, کرتے شلوار میں چلیں, اور دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ جماعت نماز کا وقت ہو, اذان دے کر با جماعت نماز پڑھیں, یہ دو باتیں خنجر کی طرح اتر جاتی ہیں سینے میں. کہا تمہیں نہیں پتا, میں تمہیں بتا رہا ہوں. پھر وہ دعا کیا کرتا تھا, تو ہوا یہ کہ میں گیا قطر, تو میری عبد المجید وہ عرب سے ملاقات ہوئی, تو میں نے کہا کہ وہ اس پادری کا کیا ہوا جس نے تمہارے نام پہ نام رکھا تھا مسلمان ہوا تھا. کہنے لگا وہ یہ دعا کیا کرتا تھا, یا اللہ میری موت کفر کے ملک میں نہ آئے, کسی مسلمان ملک میں آئے. تو وہ جماعت میں یہ ہوا تھا دیونس, وہیں اس کا انتقال ہوا, وہیں اس کی خبر بن گئی. ویسے کتنے لوگ ہیں جو ایک جھلک دیکھ کر مسلمان ہونے پر تیار ہیں؟ تو میرے بھائیو, اس تبلیغ کے کام کو اپنا سمجھ کر اس کے لیے وقت نکالو, یہ سمت کا اجتماعی کام ہے, صرف تبلیغ جماعت کا تھوڑا ہے. جس نے کلمہ پڑھا اس کے ذمہ ہے اللہ کے پیغام کے مطابق زندگی گزارنا, اور جس نے ختم نبوت کا اقرار کیا ہے اس کے ذمہ ہے اس پیغام کو آگے پہنچانا. اس لیے بھائیو, پچھلی بار کرو توبہ, کر لی نا تم نے توبہ پکی کر لی نا, اب توڑو گے تو نہیں چاہ رہا, کوئی بات نہیں, خدا نا خاصہ ٹوٹ گئی انسانی تو ہے, تو پھر دوبارہ کر لینا. اللہ کو دنیا کا بادشاہ نہ سمجھنا, تو جو آ کر میں ایسا ناراض ہو کے راضی نہ ہو, جتنی دفعہ اسے مناؤ گے اتنی دفعہ مان جائے, جتنی دفعہ اس کی محنت کرو گے اتنی ہی دفعہ وہ مان جائے گا. اس نے کوئی حد نہیں لگائی کہ 100 دفعہ کے بعد توبہ قبول نہیں, 1000 دفعہ کے بعد قبول نہیں, 1 لاکھ کے بعد قبول کر, نہیں نہیں نہیں. جب تک شیطان ہے, جب شیطان ہو نا مردود, تو کہنے کا تیرے سارے بندے گمراہ کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک توبہ کرتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا, جب بھی توبہ کریں گے میں معاف کرتا ہوں, جب توبہ کریں گے میں معاف کرتا ہوں. تو جب ایک توبہ تو کرو پکی, ٹھیک ہے نا, ہو گئی نا. اب بولو 4 مہینے کے لیے اور چلنے کے لیے کون تیار؟ اور ایسے اپنی عورتوں کو بھی سمجھائیں کہ جو ہی اذان ہو فوراً اپنا کام چھوڑ کے نماز میں لگے. چونکہ گھروں میں عورتوں کے لیے کوئی با جماعت کا انتظام نہیں ہوتا, تو اچھا نماز پابند نماز کی مستورات بھی ابھی پڑھتی ہوں ابھی پڑھتی ہوں کرتے کرتے بالکل آخر وقت چلا جاتا. تو آخر وقت کی جو نماز ہوتی ہے وہ بڑی ناقص اور ادھوری ہو جاتی ہے. مردوں کے لیے تو یہ سہولت ہے اذان ہوئی اور جماعت کا وقت مقرر ہے, اذان پر دکان بند کر دیں, دفتر بند کر دیں, اپنے سارے عملے کے ساتھ ملازموں کے ساتھ با جماعت جا کر مسجد میں نماز پڑھی جائے, کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے مقرر کیا جائے, 2-4 سطر ترجمانی دیکھ لیا کریں, اللہ کیا کہہ رہا ہے. عمر بیت گئی اخبار پڑھتے ہوئے, تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لیا جائے. اور بعض لوگ ہیں جن کے گھروں میں 3-3-4-4 اخبارات, ہر اخبار پڑھ رہے تھے, وہ گھنٹوں اس میں ضائع ہو جاتے ہیں. تو کہ چلو یہاں پڑھو, میں اس سے نہیں روک رہا ہوں, میں اس کے مقابلے میں یہ کہہ رہا ہوں کچھ وقت قرآن کو تو دے دوں, قرآن کی تلاوت اور کچھ تھوڑا سا ترجمہ, 4 سطر 10 سطر, 1 رکوع کا ترجمہ دیکھ لیں. قرآن کے دو حصے, ایک احکام کا ہے وہ تو علماء سے متعلق ہے, ایک وعظ و نصیحت کا وہ تو عوام سے متعلق ہے, ہر آدمی اس کو پڑھ کر اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے, اس سے نفع اٹھا سکتا ہے, اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو کچھ وقت قرآن کی تلاوت اور اس کا ترجمہ, اس کے لیے ضرور وقت فارغ کیا جائے. کرو گے بھائی؟ کرو گے. آج کے بعد یہ بھی نیت کر کے جاؤ, جو نقد تشکیلیں ہیں نا, 3 دن چلا تو آپ اسلام آباد کا اجتماع, آج کے بعد کسی کو گالی نہ دو, اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤ, گھروں بھی بڑوں کو بھی سمجھاؤ, اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو, اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارو. اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ بچے اسکول چلے جاتے ہیں اور جو دفتری لوگ ہیں وہ سویرے دفتر چلے جاتے ہیں, دکاندار لوگ ذرا وہ دیر سے اٹھے اور وہ دفتر سے وہ دکان پہ چلے جاتے ہیں, اور میں اپنے گھر کے جو کام ہے اس میں لگ جاتی ہیں. جب بچے واپس آتے ہیں تو پھر ان کو ٹیوشن والے پکڑ لیتے ہیں, ٹیوشن سے فارغ ہوتے ہیں پھر ان کو ٹیلی ویژن پکڑ لیتا ہے, ان کو انٹرنیٹ پکڑ لیتا ہے, کمپیوٹر پکڑ لیتا ہے. تو ایک گھر میں رہتے ہوئے ماں باپ اور بیوی بچوں میں فاصلہ بڑھتا جاتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ماں باپ بچے مل کر بیٹھے ہوں, کچھ اخلاقیات, کچھ آخرت, کچھ عبادات, کچھ ماں باپ, کچھ بہن بھائیوں, خون کے رشتوں کی عظمت قیمت بتائی جا رہی ہو, بس صبح سے شام تک وہ کمائی میں لگا ہوا ہے. عورت گھر کے کاموں میں, بچے کی وردی ہونی چاہیے, ناشتہ پہنچے, روٹی پہنچے, بس اسی میں چکر میں ہم لوگ سے سوچ کر آتے ہیں. میں ان سے ملنے گیا تو کہنے لگے یہاں دو میاں بیوی ڈاکٹر ہیں, ان کے بچے پڑھنے آتے ہیں. تو وہ دونوں میاں بیوی آ گئے, ان کا یہ آج دوسرا دن ہے, بچوں نے نہ ناشتہ کیا ہے نہ کھانا کھایا ہے, دوپہر کا نہ رات کا, تو ہم پریشان ہیں. اب ان کو بلا کر پوچھیں کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے, تو انہوں نے بچوں کو بلا لیا تو کہا بیٹو آپ چار تھے, کہا تم لوگ کھانا کیوں نہیں کھا رہے, کہا یہ ہم امی ابا کے سامنے نہیں بتائیں گے, الگ بتائیں گے. ٹھیک ہے بھائی, تو ان کو انہوں نے دوسرے کمرے میں لے کے کہا اب بتاؤ. کہا جی بات یہ ہے, جب صبح ہم ناشتے کے لیے اٹھتے ہیں تو ہماری ماں بھی سوئی ہوتی ہے, باپ بھی سویا ہوتا ہے, چونکہ دونوں کلینک کرتے ہیں, رات کو بڑی دیر سے آتے ہیں, تو وہ صبح سو رہے ہوتے ہیں. ہماری تمنا ہوتی ہے کہ ہم ماں ہمیں کچھ بنا کے دے, ہمیں نوکرانی بنا کے دیتی ہے. دوپہر کو جب آتے ہیں تو ماں ہماری ہسپتال ہوتی ہے, باپ بھی ہمارا ہسپتال ہوتا ہے, تو اس وقت بھی ہم نوکر کے ہاتھ کھاتے ہیں, پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے ہیں. جب ہم اٹھتے ہیں تو ماں ہماری اپنے پرائیویٹ کلینک جا چکی ہوتی ہے, ابا اپنے کلینک جا چکا ہوتا ہے, تو رات کو پھر ہم نوکر کے ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں, پھر ہم سو جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہماری ماں کب آتی ہے, ہمارا باپ کب آتا ہے. ہم ایک گھر میں رہ کر ماں باپ کے ہوتے ہوئے ہم اپنے ماں باپ سے محروم ہیں, تو ہم نے احتجاجاً روٹی کھانا چھوڑ دی, ہم نہیں کھائیں. اور پانا تبلیغ والوں کو سے دیکھو یہ کیا تبلیغ ہے, بچے چھوڑ کے تبلیغ میں جا رہے, یہ کیا اسلام ہے, بیوی بچوں کو چھوڑ کے تبلیغ میں جا رہے, ان پاگلوں نے نہیں چھوڑا ہوگا اپنے بچوں کو. اور یہ ہر گھر میں یہ حال ہے اس وقت کہ ماں باپ اور بچوں کی آپس میں کوئی ملاقات کوئی نہیں, وہ ملاقات جو ان کو آپس میں جوڑ دے. میرے چھوٹے بھائی کے گھر میں ٹی وی تھا, وہ ڈاکٹر ہے لاہور میں, تو میں اسے کہتا اس کو نکال دو, کہتا اچھا. پھر والدہ کا انتقال ہوا تو دل اس کا بہت نرم ہو گیا, تو پھر اس نے نکال دیا. تو میں ایک دفعہ گیا تو اس کی بیوی نے کہا جس دن ٹی وی نکلا ہے اس دن کے بعد ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوا, اور ہم نے اپنے بچوں کے نفسیات کو سمجھنا شروع کیا ہے, ورنہ وہ ٹی وی کے سامنے ہم اپنے کام کے. تو اس سے بھائیو اپنے گھروں میں یہ فضا بناؤ کہ بچوں کو وقت دو, ورنہ وہ جنگل کے جنگلی درخت کی طرح پروان چڑھیں گے, پھر ان میں کانٹے ہو گئیں گے, وہ کانٹے تو ہی چھپیں گے پر بیٹھ کر ہوگے. بھائی اکثر تو نوجوان بیٹھے ہیں, ماں باپ والی عمر کے تو لوگ کم بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں اپنے ماں باپ کو مقام دو, اپنی جنت بنانی ہے تو ان کی خدمت کرو, ان کی دعا لو, ان کی ہائے نہ لو, ان کا کیوں بھی نہ کرو, اس بھی نہ کرو, تم بھی نہ کرو, تو ماں باپ کی دعا تمہیں وہاں پہنچائے گی جہاں سات زمین سونا بن جائے تم نہیں پہنچ سکتے. اللہ کے عرش کے دروازے ہل جاتے ہیں جب ماں دعا کرتی ہے, باپ دعا کرتی, عرش کو تک یہ دعا جاتی, ان کے پاس جو وہ سیارے ہیں کہاں تک پہنچے, مریخ تک, یہ تو مریخ کھڑا ہوا ہے چند لاکھ میل کے فاصلے پر کھڑا ہوا ہے, سارا زور لگایا تو مریخ تک, اور جب ماں اپنے بچے کے لیے خوش ہو کر دنیا آپ کا چھوڑے گی, صرف اونچے مقام پر میدان معاشر میں مجھے اور میری امت کو کھڑا کیا جائے گا, اس دن ساری دنیا کے انسان سمجھنا کریں گے کاش کی امت میں سے روتے. ہاں اگر اچانک کی چل رہی ہے کوئی نہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک آپ کا مدینے میں چلا جاؤں. کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی جب تک میری امت میں چلی جائے. ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ توبہ کا پانی تو پلا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک میرا آخری نبی نبی ہے سارے نبیوں پر حرام ہے, جب تک اس کی امت نبی ہے ساری امتوں پر وہ پانی حرام ہے. تو میرے بھائیو دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دی ہیں. جنت کی چابی دے دی تو گویا سارے خزانوں کی چابیاں دی. عزت, کامیابی, بلندی, محبت, رفعت, برکتیں, غلبہ, فتح, اخبار, نصرتیں, ساری دنیا اور آخرت کی عزتوں کو سمیٹ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا اور اعلان کیا یہ ہے جس کے پیچھے چلنے والوں کو منزل ملے گی. باقی سب حلال ہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے میرے نبی مجھے تیرے رب کی قسم جب تک یہ تیرے طریقوں پر راضی نہ ہوں میں کبھی بھی اس کا ایمان قبول نہیں کروں گا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیو یہ دنیا اور آخرت کی عزتوں کی چابی لے کر آئے. یا ابا سفیان جو ان میں کہا تھے دنیا والآخرہ, میرے اے ابا سفیان میری مانو, دنیا کی عزت بھی پاؤ گے آخرت کی عزت بھی پاؤ گے. آ جاؤ میرے پاس, میرے کسی شرط میں جنت ملے گی, میرے کسی شرط میں جنت ملے گی. ساری دنیا اور ساری آخرت کی ہر عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں ہے. یہ بھائی تبلیغ کی محنت کا منتہا ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے رسول والی مبارک زندگی کو اپنا لے. اس کو سیکھو بھائیو, اس کو سیکھنے کے لیے وقت دو. اس کو سیکھنا پڑتا ہے, یہ گھر بیٹھ کے ملنے والا سودا نہیں ہے. سب سے عظیم بات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دھرتی میں جسے بھیجا گیا, ان کے طریقوں ان کے طریقے دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ہیں, سب سے زیادہ منور ہیں, سب سے زیادہ روشن ہیں, سب سے زیادہ عالیشان ہیں, سب سے زیادہ بلند و بالا ہیں. ان کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی. دو چیزیں رکاوٹ ہیں, ایک نفس ہے, ایک شیطان ہے. ان کی جنت زیادہ ہوئی ہے, زیادہ ادھر چلنا دشوار ہو رہا ہے, اس کے پیچھے چلنا مشکل ہو رہا ہے. جب یہ دو رکاوٹیں قابو میں آ جائیں گی سر تم نے مجھے ساری دنیا کے مردوں عورتوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب کچھ نظر آئے. جب ابھی محبت کی اطلاع کی بدلے ہوئے ہیں, جب مکے میں خبر ہو گئی اس کو مدینے میں خبر ہو گئی نا حضور شہید ہو گئے اس کی لڑائی, تو ایک صحابی حضرت انصاری حضرت حفص ہے, حفص ہے یہ ہیں عمر بن جعفر کی بیوی ہے, تو یہ پاگلوں کی طرح نکلی بھاگتی ہوئی. تو سامنے سے لوگ آ رہے تھے ان سے کہنے کی اللہ کے رسول کہتے ہیں ان کا تیرا خامد شہید ہو گیا عمر بن جعفر کو. تو عورت کا سب سے بڑا جو سہارا ہوتا ہے وہ تو خامد ہوتا ہے. تو جب خامد کی شہادت کی خبر سن کر سر کہنا کاشن اللہ ابن علی راجعون, مجھے یہ بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے. تو وہاں معلوم نہیں تھا تو آگے دوڑی ان کو معلوم نہیں تھا کیونکہ بالکل اس وقت شکست کے بعد کوئی حالات سے گم ہو گئے تھے. تو آگے ایک چیز ملا کہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے, ان کا تیرے دو بیٹے شہید ہو گئے, ہمارے اپنے جموں کے دو بیٹے تھا شہید. تو ہمارے کے پاس اولاد ہوتی ہے سہارا, دونوں بیٹے گئے یہ بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے. مگر ہمیں معلوم نہیں. پھر وہ تھوڑی آگے تو آگے یہ سہارا تھا بھائی کچھ پتا ہے اللہ کے نبی کی خبر, ان کا تیرے بھائی شہید ہو گئے کہیں نہ یہ بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے. جس عورت کا خاندان بھی چلا گیا, بیٹے بھی چلے گئے, بھائی بھی چلے گئے, اس کا تو کچھ بھی نہ رہا, کچھ بھی نہ رہا, اس کا ایک آنسو نہ طبقہ ان سب کے لیے وہ ہمارا یہ کہہ رہی یہ بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے. اللہ کے نبی کا کیا حال ہے, یہ واقف تھی, یہ دیوان تھی, یہ ایمان ہے جو نہ آج کی عورت کو نصیب ہے نہ آج کے مرد کو نصیب. ہائے ہائے ٹھنڈی نہیں تھی ایسے ایمان کی جس میں حرارت نہ کی کوئی چیز ہو چمک بھول دی گئے کہ ایمان کی کوئی حرارت رکھتا ہے اپنے. پھر تیسرا جلسہ ملا ان کا اپنا تھا رسول اللہ کا, رسول اللہ سلامت ہے سلامت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کہیں نہیں جب تک میری آنکھیں دیدار سے ٹھنڈی نہ ہو جائیں مجھے قرار نہ آئے گا. پھر آگے بات نہیں تو آگے دیکھا تو اللہ کے نبی تشریف لا رہے تو اللہ صاحب ایک دم بیٹھ گئے اور آپ کے کرتے کا دامن اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسے تھانک لیا. پھر کہا کل مصیبت بعد فجل یا رسول اللہ آپ ہیں تو کوئی مصیبت مصیبت ہی کوئی نہیں, آپ اگر زندہ ہیں تو کوئی غم غم کوئی نہیں, کوئی دکھ دکھ کوئی نہیں, کوئی درد درد کوئی نہیں, بس آپ کا موجود ہونا ہمارے لیے سب کچھ ہے. اس ایمان کے بغیر اگر مر گئے تو ہم دو ٹکے کے بھی نہیں ہیں اللہ کے دربار. ایمان کو تلاش کرنا ہے، وہ ایمان کہیں سے ٹھوس کے لاؤ۔ صبح لوگ نکلتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ مدینے کی تلاش، کہاں جا رہے ہو؟ دکان، کہاں جا رہے ہو؟ دفتر، کہاں جا رہے ہو؟ اسکول، کہاں جا رہے ہو؟ منڈی، کہاں جا رہے ہو؟ فیکٹری، کہاں جا رہے ہو؟ مل، کہاں جا رہے ہو؟ بیرون ملک۔ اور کوئی ایسا بھی ہوگا جو کہتا کہاں جا رہے ہو؟ ایمان کی تلاش۔ اور اللہ کے نبی کی محبت ڈھونڈنے جا رہا ہوں، اللہ کی محبت ڈھونڈنے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول کا تعلق ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ اس ٹھنڈے دل کے ساتھ، اس ٹھنڈے ایمان کے ساتھ موت آئی تو ہماری قیمت نہ لگے گی، بے قیمت ہو جائیں گے۔ وہ ایمان جو اللہ کے رسول کے دربار میں ہمیں مقبول بنا دے۔ ارے ہائے، قصادہ میں نو ماہ کون کی گڑا میں شکست ہو گئی اور آپ پہچانے گئے تو دلوں کی گوشار ہو گئی آپ کی طرف، تو قصادہ میں نو ماہ سہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جو تیر آتا اس کے آگے ہو جاتا، جو تیر آتا آگے تیرا کہیں گئی تھی تو تیر اٹک رہے اٹک رہے اٹک رہے، ایک تیر آیا آنکھ میں جا کے لگا، ساری آنکھ نکل کے باہر آ گئی۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ، کہ یا اللہ قصادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں جائے۔ تو نے تیر نکالا، اس کے ساتھ سارا آنکھ کیما بنی ہوئی باہر آ گئی۔ آپ نے اسی کیمے کو اٹھایا اور اس کے اس دیکھ میں رکھا اور اوپر ہاتھ رکھ کر کہے بولا، یہ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اس کو دوسری آنکھ سے زیادہ حسین بنا دے۔ اور یوں کر کے جو انگلیاں ہٹائی تو یہ آنکھ اس سے زیادہ حسین اور چمک رہی تھی۔ ابو طلحہ انصاری حضور کو پڑھا سے لیٹ گئے، ساری کمر تیروں سے بھر گئی، لیکن اللہ کے نبی ایک تیر نہیں دی۔ اسامہ بن عبید اللہ یہ سب لوگ سے گر رہے ہیں زخمی ہو کر، طلحہ آئے اب ہاتھوں پہ تیر چھلتے رہے چھلتے رہے چھلتے رہے، سارا ہاتھ موت تک کے لیے بیکار ہو گیا تھا، سیدھا ہاتھ بیکار ہو گیا، زخمی ہو گیا۔ اور پھر بھی جب چسکے کو نہ روک سکے اور چاروں طرف سے حملہ ہوا، پھر الٹے ہاتھ سے تلوار اٹھائی ہے اور اس نے جگری سے اس کو پیچھے ہٹایا ہے کہ پورے کے پورا جتھا اکیلے طلحہ نے پیچھے پھینکا تو ہمارے نبی نے پیچھے سے کہا، ابو جب طلحہ طلحہ تیرے پر جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ جب کافر تھوڑا پیچھے ہٹے تو پھر حضور کو اٹھایا اور دوڑ لگائی، دوڑے پیچھے سے پھر قریش نے گھیرا ڈال لیا، پھر اللہ کے نبی کو بٹھایا، پھر الٹے ہاتھ سے تلوار گھمائی ہے، پھر ان سب کو کائی کی طرح چھانٹا اور کھڑا ہے، پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا، پھر آپ نے دوڑ لگائی، پھر ہمارے سے نکلا ابو جب طلحہ، طلحہ اس پر جنت واجب ہو گئی۔ آپ نے جنت کو واجب کر دیا، پھر تیسری دفعہ قریش نے آپ کو گھیر لیا، پھر اللہ کے نبی کو بٹھایا، پھر پیچھے سے اپنی شیر کی طرح پلٹ کے حملہ کیا، پھر ان کو گاجر گولی کی طرح کاٹا اور پیچھے بھگایا، پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا اور خود بھی زخموں سے چور ہمارے نبی بھی چوتھی مرتبہ کرا فوج کی پر چڑھائی پر چڑھ بھی کامیاب ہو گئے اور اندر کار میں جا کر آپ کو لٹایا۔ جو ہی آپ نے اس پہاڑ کی وہ ایک چٹان کے ساتھ ٹیک لگائی، یوں ایسے آپ کی کمر مبارک کا لگنا تھا کہ اتنا سارا حصہ نرم تکیے میں تبدیل ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، سارا دن شوٹ بھی چلے، رشوت بھی چلے، زنا بھی چلے، شراب بھی چلے، جوا بھی چلے، ہر امر اللہ کے نبی کے خلاف چلے، اور پھر ہم نے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ کو ہی معاف کر دے گا، اللہ کو ہی معاف کر دے گا۔ یہ قربانی سرکاری رائے کہاں چلی گئی؟ اگر اس قربانی دینے والا اور رات کو شراب پینے والا دونوں نے برابر ہو کے سل جانا ہے تو اللہ کے پاس ایسا کوئی انسا قانون نہیں ہے۔ ہم نے جھال المستقین نکل کو جا، ہم نے جھال المستقین نکل کو جا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے شکر کرو ہمیں زندگی دی ہے، موت نہیں آئی، توبہ کا وقت ہے، ابھی مہلت ہے۔ اللہ کے رسول کی منصب قربان ہونا سیکھو، قربان ہونا سیکھو، اس کے طریقوں پر قربان ہونا سیکھو۔ آپ ایک پوری زندگی لے کر آئے، صرف مسجد کی زندگی نہیں لائے، باہر کی زندگی بھی ہے، گھر کی زندگی بھی ہے، دفتر کی زندگی، بازار کی، حکومت کی، ایک ایک چیز پر روشنی ڈال کر آپ دنیا سے گئے ہیں۔ خیرکم خیرکم لے آئے، سب سے بہترین مسلمان ہیں جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ خامدوں کو ترتیب زندگی، بعض لوگ باہر بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں، اندر بیویوں کے ساتھ ایسے بدتمیز ہوتے ہیں کہ ان بدبختوں کو یہ احساس بھی نہیں رہتا کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور اس کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے اور یہ بھی گوشت پوست کا ٹکڑا ہے، اس کا دل پتھر نہیں ہے۔ باہر بڑے خوش اخلاق، اندر انتہائی بدتمیز، یہ قیامت کے دن انتہائی بے وزن انسان ہوں گے، انتہائی بے وزن انسان ہوں گے۔ جو گھر میں بد اخلاق ہے یہ قیامت کے دن بہت بے وزن ہوگا، بہت بے حیثیت ہوگا۔ سب سے پہلے نامہ اعمال میں کو تولنے کے لیے لایا جائے گا. میرے نبی کا فرمان سنو میرے بھائیو, اور شہید ہونا بہت بڑا رتبہ ہے اور عالم ہونا خود سے بھی بڑا رتبہ ہے, عالم ہونا خود سے بھی بڑا رتبہ ہے. تو اس اختراع کو لاؤ بھائی, کیا یقین لاؤ شہید کی شہادت کو تولا جائے, غازی کے قصبے کو تولا جائے, محدث کی تاریخ تدریس کو تولا جائے, مفسر کی تفسیر کو تولا جائے, سخی کی صحابت کو تولا جائے, عربوں کی تحجد کے نوافل کو تولا جائے, ہر سال کے حج اور عمرے کو تولا جائے. نہیں, سب سے پہلے لاؤ اپنی بیوی سے کیسا سلوک کرتا تھا اس کو تولو, اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا پہلے اس سے تولا جائے. اب بچوں کو گالی, بیوی کو گالی, باہر کو سرانا, ارے تم پہلے عمل میں ہی برباد ہو جاؤ گے. پہلا عمل ایک کھوٹا نکلا تو پیچھے کو بدل کرنے پڑے گا. ہم نے کہا کھانا خیر لعالی, میں سب سے بہترین سلوک کرنے والا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. انا خیر لعالی, میں سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. ہاں سر, عورت کو سمجھایا, ایک عورت آئی, یا رسول اللہ میرے خامن کو مجھ پہ کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامن کو چھوڑے ہوں سر کی چوٹی سے لے کر گاؤں کے نوکر تک جسم چھوڑو نہیں, وہ پھل کھاؤ تھوڑوں سے پھل کھاؤ اور اس میں پیٹ پڑ چکی ہو, اب اس زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخموں کو صاف کرے تو بھی تم نے خالد کا حق ادا نہیں کیا. معاشرت سکھائی ہے, اولاد کو سکھایا, اولاد کو زندگی سکھائی, جس نے صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لی, نہ کوئی خدمت پوچھی نہ کوئی چائے پوچھی, صرف دیدار, صرف یوں دیکھ لیا محبت سے, تو صبح سے شام تک جنت کے دو دروازے ان کے لیے کھل گئے. صرف دیکھنے پر جنت کے دو دروازے کھل گئے. پرانے کا تیرا باپ تیرا جنت کا دروازہ ہے, اسے کھولے گا تو جنت میں جائے گا, اسے توڑے گا تو جہنم میں جائے گا. کھولنے کا کیا مطلب, اعتراض کرو گے خوش کرو گے تو جنت ہے, ناراض کرو گے تو جہنم ہے. ہم نے تیری ماں کی قدموں کے تلے انہیں جنت کو رکھ دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما, اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کرو. اف عربی زبان کا سب سے ہلکا لفظ ہے اف, اسی علماء کہتے ہیں اگر اف سے بھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا ماں باپ کے بارے میں تو اللہ پھر اس کو لاتا, اف سے ہلکا کوئی لفظ کوئی, لہذا اللہ اس کو لائے. اور ہماری زبان میں اف کا جو ترجمہ ہے, جب پورے ماں باپ جوان اولاد کو کوئی کام کہہ دیں اور کہتے ہیں ٹھیک یہ جو اون ہے یہ اف ہے, تب اون کرنے پر بھی تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے. اور اگر بکواس ہی شروع کر دے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولنا شروع کر دے, کاٹنا شروع کر دے, طریقہ بن جائے, ماں کو ڈانٹے, ماں کو دھکے دے, اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت, اس پہ فرشتوں کی لعنت, اس پہ زمین آسمان کی لعنت, اس کی نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, جو کو اللہ اپنا حق بتا رہا ہے, وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, ایک جملہ. اب اللہ ماں باپ کا حق بتانے لگا, ذرا سنو, وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وربكم اعلم بما في نفوسكم ان تقولوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. اپنے لیے ایک جملہ, ماں باپ کے لیے گیارہ جملے. اپنے ربوں کا اللہ تعبدوا الا اياه, ایک جملہ, تیری ماں تیرا باپ کیا حق ہے, گیارہ جملے لائیں گے, یہ کرو, ایک اور نہ کرو, احسان کرو, خدمت کرو, غلام بن جاؤ اور اس کے سامنے ایسے پچ جاؤ, ایسے پچ جاؤ جیسے زخمی پرندہ اپنے پر پھیلا کے اور بے بس ہو کے شکاری کے آگے اپنی گردن کر دیتا ہے, ایسے ماں باپ کے آگے خوار ہو جا, ذلیل ہو جا, ایک شخص کے ساتھ کہ نافرمانی کا حکم کرے تو پھر اعتماد نہیں ہے. بات یہ نوجوان تبلیغ میں جائے, آج کی بات, ہاں آج ہی تمہارے محلے کا ایک نوجوان ہے کہ میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں, ماں باپ رکھنے نہیں دے, میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں, ماں باپ رکھنے نہیں دے. میں نے کہا ایسے ماں باپ کی نافرمانی فرض ہے, کیونکہ یہ ماں باپ خود ظالم ہے اور ظالم کی اطاعت حرام ہے, اللہ کی اطاعت کیا کہ ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے. ایسے ظالم ماں باپ ہیں جو اولاد کو کہتے ہیں داڑھی منڈاؤ, کیسے ظالم بھی مانے ماں باپ ہیں ایرانی آئے ایرانی داڑیاں بڑھیا مجھے رکھی تو آپ نے نفرت سے یوں کر لیا. کبھی آپ نے ایسا نفرت ہے کسی سے منہ نہیں کر رہا. مطلب یہ شکل بنانے کو کس نے کہا ہے؟ یعنی ہمارے رب, ہمارے رب نے انہیں تو ہمارا رب کس طرح اگر دو رکھا میری نظر میرے رب نے مجھے کہا ہے میں داڑھی بڑھاؤں مجھے کٹاؤں. تو کہتے ظالم ماں باپ ہے جو اولاد کو اس طرح میں چلاتے ہیں ایسے ماں باپ کی نافرمانی پر. اور اگر ماں باپ اللہ کی اطاعت کے اندر حکم کرے تو پھر ایسے ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے, نہ نماز قبول ہوگی نہ روزہ قبول ہوگا. پوری ایک معاشرہ کا بھائیوں میرا نبی لے کر آیا تو یہ تھوڑے کہ مسجد میں نماز پڑھوا رہے کے لیے اب کیا کرنا ہے. دکان کی زندگی سمجھائی رقیب الوزن بالقسط ولا تقتل الميزان, دوڑ برابر رکھنا ترازو برابر رکھنا جب ڈنڈی نہ مارنا. اصل کی کتاب ہے علامہ قرطبی نے واقعہ لکھا ہے ایک دکاندار صبح صبح آیا اور اپنی دکان کا ترازو توڑنے کر دیا تو برابر والے پڑوسی دکاندار نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے کا ہمارا آج پڑوسی مروا تھا, ہم اس کو کہتے کلمہ پڑھو تو کہتا پڑھا نہیں جاتا. ابھی کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ وہ کہتا جو میں اپنی دکان پہ ترازو سے سودے تولا کر رہا تھا وہ ترازو کا کانٹا میرے حلق میں چبھا ہوا ہے, وہ مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا. تو اس نے اس ترازو سے ڈنڈی جو ماری ہوگی تو کتنا کو مال بچایا ہوگا؟ سارا اسپین تو نہیں خریدا تھا اس نے, سارا اسپین تو نہیں خرید لیا تھا, چند لاکھ ہی جمع کیے ہوں گے. چند آزاد بد دیانت کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی, حرام رزق میں کبھی برکت نہیں ہوتی. اگر اللہ ہے اپنی طاقت کے ساتھ تو کبھی حرام پیسہ ہریالی نہیں لائے گا, اور اگر اللہ ہے اپنی طاقت کے ساتھ تو کبھی حلال پیسے میں خزانہ آئے گی. اور اللہ ہے میرے رب کی قسم اپنی ساری طاقت کے ساتھ ہے, حرام کبھی حرام نہ ہوگا اور حلال میں کبھی خزانہ آئے گی. حلال کھانے والے کی نسلیں آباد ہوں گی, حرام کھانے والا خود بھی برباد ہوگا نسلوں کو بھی برباد کرے. ان کا جو میں ترازو کا جو کانٹا تھا میرے حلق میں چھپ گیا ہے, مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا, مطلب میں ستیہ ناش کر رہا ہوں. ہائے ہائے آزاد کی زندگی بتائی ہے, ناس طور کو صحیح کرو, چھکتا توڑ اور صرف ورچا, صرف ورچا توڑ اور چھکتا توڑ کے دے, توڑ اور چھکتا توڑ کے دے. ویل للمطففین الذین یتقادوا للناس یستوفون فإذا قالوهم أو وزنوهم یخسرون. ظالم برباد ہو گئے وہ تاجر جو ترازو میں ڈنڈی مارتے ہیں, ظالم ہو گئے برباد ہو گئے حرام ہو گئے. جو ڈنڈی مار صرف ڈنڈی مارنے کے بعد نہیں, جھوٹ بول کے سودا بیچنا بھی ڈنڈی مارنا ہے, جھوٹ بول کے سودا بیچنا ڈنڈی مارنا ہے. میٹر دس کو میٹر بنا دیا ہے, دس بنایا ہوا میٹر, تین انچ بچا لیا کپڑا, اور اگر مرتے ہوئے کئی میٹر کی آنکھ گھس گیا اور کلمہ نہ پڑھنے دیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آپ نے کہا اشفق علیہ سمینا, جس نے دھوکا دیا میری امت بھی نہیں ہے, کچھ بھی بڑی بات ہے, اور جس نے دھوکا دیا میری امت بھی نہیں ہے, اور اگر دھوکا دے گا لیکن مر گیا تو کہیں پاگل کا ٹھکانا ہوگا, کتنی دنیا کما لے گا. ہاں میرے بھائیو ہمارے ذمے ہے بچوں کو کھلانا, پر حرام نہیں حلال ہے تو کھلائیں گے, نہیں ہے تو ہم بھی صبر کریں, تم سب کہیں گے صبر کرو. فلاں کے بیٹے فلاں سکول میں پڑھ رہے ہیں, میرے بچوں کو بھی عورت کہہ رہی میرے بچوں کو بھی پڑھا, عورت نہ کہے وہ خود کہتا ہے میرے بچوں کو کسی سے کم ہے, آپ بھی اسی سکول میں پڑھائیں گے اس کی تو فیس زیادہ ہے, تیری تو کمائی تھوڑی ہے, ڈنڈی ماریں گے, رشوت لیں گے, جھوٹ بولیں گے, خیانت کریں گے. آئے آئے آئے کتنوں کے گھر حالات برباد کر کے اپنے گھر میں شمع جلاؤ گے تو کیا اللہ کا سامنا نہ ہوگا؟ تو آئے اور آرام سے بچو, پوری زندگی بتائی سکھائی گئی ہے. میں کبھی فیصلہ آباد میں فجر کی نماز پڑھ کے شہر کو نکلا, واپس آیا تو ایک ریڑھی والے کو دیکھا کھڑا رو رہا تھا, سفید داڑھی سفید پگڑی رو رہا, میں نے کہا پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے. میں قریب پہنچا تو پھر میں نے دیکھا تو موٹے موٹے خاموش آنسو عرش کو بھی ہلا رہے ہوں گے, ایسے کھڑا ہوا تھا, ایک ہاتھ پیٹی پہ رکھا تھا ایک ریڑھی پہ رکھا تھا. میں نے کہا بابا جی کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے پیٹی الٹا دی میرے سامنے, ایسے الٹا دی تو اس کی پیٹی کے اوپر جو دس بارہ سیب تھے وہ ٹھیک تھے, نیچے سارے سیب گلے ہوئے تھے. تو مجھ سے کہنے کا بیٹا میں بہت غریب ہوں, اس کی بہت مجھے آج بھی رو جاتی ہے, یہ اس طرح میں سینکڑوں دفعہ بیان کر چکا ہوں, ہر دفعہ میں اشفاق ہو جاتا ہوں. تو مجھے اس کے آنسو پھولتے تھے, بیٹا میں بہت غریب آدمی, ایک پیٹی روزانہ جاتا ہوں, قربان جائیں, ان کے پاؤں سو کے پیے, پر میں کیا کروں جب ہر گام پہ ڈاکو اور قاتل بیٹھے ہوں, ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف جلوس نکلتا ہے, وہ جو سارے دکانوں پر ڈاکو بیٹھے ہوئے, کوئی ان کو بھی نہیں سمجھاتا جو پہلو کہاں کھا جاتے ہیں, ان سے بڑا ڈاکو کون ہوگا جنہوں نے ایک ماں کے پیٹ میں پرورش پائی, ایک ماں کی گود میں آنکھ کھولی, ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پیا, سری پہن کا باپ کی جائیداد میں حق ہے, ماں کی جائیداد میں حق ہے, تیرے ساتھ کو وارث ہے, کتنے ہیں جو بیٹی میں بہنوں کو حق ادا کرتے ہیں اور بہنوں کو باپ اور ماں کی وراثت میں سے حصہ دیتے ہیں, سارا ہی پاری کھا جاتے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ نے جس کو دو بیٹیاں تھی یا دو بہنیں تھی اس سے خرچ کرتا رہا, پرورش کرتا رہا, پھر اس کو ڈولی میں بٹھایا, قدموں پہ اٹھایا, خامد گھر پہنچایا, پھر شادی کے بعد عظیم ان پہ خرچ کرتا رہا, اور کرتا کرتا مر گیا, اس کی جنت واجب ہو گئی. ادھر تو جنت واجب ہو رہی ہے اور ادھر بیٹی ظالموں سے کھڑا ہوا ہے, کوئی بھائی نہیں جو بہنوں کو باپ کی جائیداد میں سے حصہ دیتا ہو, کوئی نہیں ہے جو ماں کی جائیداد میں سے حصہ دیتا ہو, لاکھ میں کوئی ایک نکل آئے تو یقیناً ہوں گے, ایسا بھی جہاں میں اندھیرا نہیں ہے ورنہ قیامت نہ آ جاتی. لیکن ہر کام پہ راجن ہے, ہر موڑ پہ ڈاکو ہے, اور سروری کراچی کو اس مارکیٹ ڈاکا ڈاک کے لے جائے, یہ بھی ڈاکو ہے جو بہن کا ہاتھ نہیں دے رہا, یہ بھی تو ڈاکو ہے جو ایک چھاتی سے دودھ پینے والی ماں جائی بہن کا باپ اور ماں کی وراثت میں حق بنتا ہے نہیں دے رہا. اللہ نے عورت کا حق پہلے بتایا, فرد کا باہر میں بتایا, مثل حق الانثیین, جو ہم لڑکی کو دیتے ہیں تو جتنا ہم دو لڑکیوں کو دیتے ہیں اتنا ایک لڑکے کو دیا جائے, حالانکہ مرد کا مقام اونچا ہے, اس لحاظ سے ہونا چاہیے تھا, لیکن نصف حق الذکر, جتنا ہم ایک لڑکے کو دیتے ہیں اس کا آدھا ایک لڑکی کو دیا جائے. اللہ نے اس کے برعکس عبارت کو اتارا, عورت کے حق کو ثابت کر کے پہلے بیان کر کے مرد کے حق کو کیا کیا, پاؤں میں بیان کیا, لفظوں میں لکھ نکر پہلے آ رہا ہے لیکن مفہوم میں عورت کا حق پہلے آ رہا ہے. مثل حق الانثیین, جتنا ہم نے دو بیٹیوں کا حق بنایا ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دیا جائے, جب کسی اسلام آباد کا کوئی بھائی بہنوں کو حق نہ دے رہا ہو تو رزق تو حرام ہو گیا. اب تو نہیں کیسے قبول ہوں, اب اللہ کی مدد کیسے آئے, ہر کام پہ راضی ہوں, ہر دکان میں اللہ کے نبی کا طریقہ دبا ہو رہا ہو, دکاندار لوٹنے کے چکر میں ہو, پھنسانے کے چکر میں ہو, ارے ہائے یہ تجارت وہ تجارت نہیں ہے جس کو کہتے ہیں کہ تجارت کی تو عبادت ہے. ہاں ہاں تجارت عبادت ہے, التاج انس الصدوق سچا الامین دین کا سچا تاجر دین کا تاجر کہاں جائے گا مارکیٹ, مان نبی شیر مسجد دیتی اور نبیوں اور صدیقین کے ساتھ رکھایا جائے گا. تو میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی کو لے کر آئے ہیں, ایک معاشرت کو لے کر آئے ہیں جس میں ہر ایک کو حق دیا گیا ہے, تو ہماری معاشرت کی بنیاد تین چیزیں ہیں, قتل من قطع وتر من حرم وتعفو من ظلم, جو توڑے اس سے جوڑو, جو زیادتی کرے اسے معاف کرو, جو جو جو چھینے اسے عطا کرو. جس معاشرے میں یہ تین باتیں زندہ ہوں گی وہ معاشرہ اسلامی ہوگا, اور جس میں یہ تین باتیں زندہ نہ ہوں گی وہ معاشرہ اسلامی نہیں ہو سکتا, اور جب تک معاشرت کا اسلام زندہ نہ ہوگا غیر قوم اسلام میں داخل نہیں ہو سکتی, اور ہم دنیا میں پرسکون زندگی گزار نہیں سکتے. زندگی میرے بھائیو سونے چاندی سے خوشگوار نہیں ہوتی, گاڑیوں سب کی چوری کرو, پل بناؤ, گاڑیاں نہیں لاؤ, نئے نئے موبائل لاؤ, نئے نئے جوڑے بن رہے, زیور کے نمونے بن رہے, کپڑے بن رہے, گھر بن رہے, اس سے کیا ہوگا, اس سے ہم خوشحال ہو جائیں گے؟ نہیں, اس سے تم مالدار ہو سکتے ہو, خوشحال نہیں ہو سکتے. خوشحال حال, حال دل کی کیفیت کا نام ہے. تمہارے گھروں میں پیدا تو آئے گا پر دل کی خوشیاں تمہارے اخلاق کے ساتھ ہیں. دیکھو اگر اولاد ایک دفعہ چڑی نظر سے ماں باپ کو دیکھ لینا, کروڑ پتی ماں باپ بھی ہوں گے تو ان کی دل کی شمع خوش کے رہ جائیں گے. سنا بھائی بھائی سے نہیں بولتا, بہن بھائی سے نہیں بولتے, میاں بیوی میں نفرت ہے, باپ بیٹوں میں نفرت ہے, بھائی بھائی میں نفرت ہے, تو آگ لگا دی ہے زندگی کو. یہ بات ہمیں کہاں ٹھنڈک پہنچائے گا, یہ بات ہمیں کہاں سکون پہنچائے گا؟ رسک ہو زکا نہ ہو تو ہمارا تو ویسے صاف ہے, گھر میں صاف آئے چین آئے گا, اسباب ہو, اسباب ہو, مارنے کے ہمارے پاس اسباب نہ ہو, تو مجھے بتاؤ سارا گھر کیسے سکون کی نیند سو سکتا ہے؟ چار مہینوں پر ساری رات کپکا مار میں گزرے گی, تھر تھرا میں گزرے گی, سانپ ہے, ارے سو جاؤ, کاٹ لے گا, سو جاؤ نا, تمہارا تو 5 کروڑ کا بدلہ ہے, اور باہر فوارے ہیں, باہر فوارے ہیں, وہ باہر تمہارے نئی ماڈل کی گاڑیاں کھڑی ہیں, قسم قدم ہے, سانپ ہے, سو گئے تو کاٹے گا, ہے کیا بنے گا, بچے چیز کرے, ماں چیز کرے, ابا چیز کرا, بیوی چیز کرے, خان چیز کرا, بھائی چیز کرے, ہاں ہاں, جس مال کی زکات نہیں دیتے ہو اس کا ایک ایک پیسہ پھنکارتا ہوا سانپ ہے, ناگ ہے, شیش ناگ ہے, ایک ایک سونے کی انگوٹھی ناگن ہے, وہ ناگن جسے ٹپنا ہے, ٹپنا ہے, ٹپنا ہے, جس مال کی زکات نہ دو گے وہ مال تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا, جس پیسے کی زکات نہ دو گے وہ پیسہ تمہیں بے چین بے قرار, کیوں سمجھو تمہارا گھر سانپوں سے بھر گیا ہے, گھروں میں سانپ ہوتا ہے تو اسلام آباد کے مرلا پہاڑی کے بنگلے چین دے سکیں گے, جس پیسے کی زکات دی گئی وہ پیسہ سانپ ہے, ناگن ہے, وہ تمہیں برباد کرے گا, پریشان کرے گا, میرے بھائیو مال کی زکات دو اگر زندگیوں کو خوشحال بنانا ہے, حلال کماؤ اگر خوشحال ہونا ہے, زکات دو اگر خوشحال ہونا ہے, اخلاق اچھے بناؤ اگر خوشحال ہونا ہے, خوشحالی کا تعلق یہ چیزوں کے مناظر سے نہیں, چیزوں کی جگہ تو دیکھتے نہیں ہو, یہ نیا موبائل آتا نا تو کسی لڑکی کو پکڑا کے کسی لڑکوں کو پکڑا وہ خوش ہو رہا ہے, نظر آ رہا ہے, پیپسی کی بوتل ہاتھ میں پکڑا کے اس کو مسکراتے ہوئے دکھا رہے ہیں, وہ یہ بڑے ڈاکو ہیں ظالم ہیں, یہ تو میں خوشیاں چیزوں میں دکھا رہے ہیں, اللہ کی سب چیزوں میں کوئی خوشیاں نہیں ہیں, اللہ تمہیں خوشیاں اپنی کتاب میں دکھا رہا ہے, اس کے دھوکے سے بچو, اس کے قریب سے بچو, چیزوں کے نیا ہونے سے گھروں میں خوشیاں نہیں آتی, تمہارے اخلاق نبوت والے ہوں, تمہارا پیسہ حلال ہو, تم راتوں کو اللہ سے ڈرتے ہو, تم دل میں اللہ کے بندے بن کے چلتے ہو, اذان پر تم مسجدوں کو دوڑتے چلے جاؤ, عورتوں کے چولہے ٹھنڈے ہوں, مردوں کی دکانیں بند ہوں, اور سارے خاص